Twee uur. Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. De Amerikaanse politie is op zoek naar een man die zaterdagavond 3 Palestijnse studenten neerschoot in Burlington, in de staat Vermont. De politie houdt rekening met een haatmisdrijf vanwege de situatie in Israël en Gaza. Een van de jongeren raakte ernstig gewond. De toestand van de andere is stabiel. Mogelijk opende de dader het vuur omdat ze Arabisch spraken en een sjaal droegen die symbool staat voor de Palestijnse zaak. De politie weet nog niet wie de dader is. Een moslimorganisatie uit de VS heeft een beloning van $10.000 uitgeloofd voor de gouden tip. De luchthaven van de Syrische hoofdstad Damascus kan voorlopig niet worden gebruikt vanwege een Israëlische luchtaanval, meldt het Syrische leger. Vluchten naar Damascus worden omgeleid naar onder meer Aleppo. Israël zou ook raketten hebben afgevuurd op gebieden rond de Syrische hoofdstad, maar die zouden zijn neergehaald. Israël heeft zelf niets bekendgemaakt over raketaanvallen. Het land voert vaker aanvallen uit op Syrië vanwege banden met Iran. Mensen in Assen en het nabijgelegen dorp Rolde kunnen weer water uit de kraan drinken zonder het eerst te koken. Waterbedrijf WMD kwam vrijdag met een kookadvies nadat er bij een controle een bacterie in het water werd gevonden. Het ging om de E. coli-bacterie. Daar kun je maagpijn of diarree van krijgen. Hoe de zogenoemde poepbacterie in het water terechtkwam is niet duidelijk, maar volgens het waterbedrijf is het kraanwater nu weer 100% veilig om te drinken. Het weer, vannacht is het bewolkt en valt soms wat regen of motregen. Het koelt langzaam af naar een graad of 4. In Zuid-Limburg kan het in de ochtend sneeuwen, later ook in het midden en oosten van het land. Het kan dan ook glad worden. Het wik ligt rond de 0 graden. In Zeeland kan het 11 graden worden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Tiran, dictator of verlicht heerser? De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Afgelopen week ging de langverwachte film van de 85-jarige Britse filmregisseur Ridley Scott over Napoleon in première. Napoleon Bonaparte wordt vertolkt door Joaquin Phoenix, bekend van onder andere The Joker, maar ook de monumentale film van Ridley Scott zelf uit het jaar 2000, Gladiator. In de film zien we hoe Napoleon als een brute heerser hopeloos verliefd wordt op Josephine de Beauharnais. Maar klopt dit beeld en wat maakt het dat we deze man ruim 200 jaar na zijn overlijden nog altijd scherp op ons netvlies hebben? Kortom, wat maakt van Napoleon een legende? Ja, en dat doe ik niet alleen. Dat doe ik samen met historicus, Wikipediaan, Matthijs van der Loo. Matthijs, fijn dat je er bent. Ja, graag om hier te zijn. Zo af en toe zit ik op Twitter, of op X, zoals dat nu heet. Jij ook. Dat klopt, dat klopt. En ik op 26 oktober zat ik erop en toen kwam ik een berichtje tegen van jou. Ja. Met hoi op 1 NPO. Ik schrijf graag de volgende keer bij jullie aan om het over dit onderwerp, Napoleon, eens te hebben. Nodig is een keer een echte expert uit. Nou, we zitten er. Ja, nou, hartstikke fijn dat jullie de handschoenen hebben opgepakt. Ja, zeker. Ja, wat, heb je een beetje zin in, voorbereid? Ja, ik heb mij goed wel voorbereid voor vandaag. Ik zag je net nog lezen in de... Ja, in de, precies. Even de laatste dingetjes nog scherp krijgen. Dus. En ik moest ook wel lachen, want ik zei net Wikipediaan. En waarschijnlijk ben ik niet de enige. Ja. Maar ik vind het heerlijk om uren op Wikipedia te zitten en te zoeken. En altijd vraag ik me af, wie vult die informatie aan? Maar jij bent daar één van. Daar ben ik inderdaad eentje van, ja. En het is natuurlijk inderdaad wat jij zegt. Zoveel mensen gebruiken Wikipedia. Maar er moeten ook mensen zijn die daar informatie op zetten. En die daar vanuit hun eigen expertise ook die pagina's vullen. En ik ben hier ooit een paar jaar geleden gewoon... puur omdat ik even mij ergerde aan bepaalde informatie... ben ik iets gaan aanpassen. En voor je het weet dan schrijf je zelf... pagina's van duizenden woorden. Dus het is een compleet uit de hand gelopen hobby. En weet je nog wat het was? Wat het eerste artikel was waardoor jij... Nee, dat zou ik aan mijn hoofd niet meer durven te zeggen. Maar waarschijnlijk is het iets geweest... dat met geschiedenis te maken heeft gehad. Gok ik ook. Voordat we verder gaan praten en dieper het gesprek induiken... heeft redacteur Kees Nolet een korte introductie gemaakt. Vannacht de gast in de nacht van KRO NCRV, Matthijs van der Loo. Hij komt graag in de Efteling. Papier, hier. Hij kan genieten van de muziek van Warhouse. En houdt zich veel bezig met de politiek. Maar vandaag is Matthijs bij ons de Napoleon-kenner. En zijn interesse en fascinatie voor Napoleon is groot. Zo groot dat hij er zelfs een bachelorscriptie aan wijdde voor de studie geschiedenis. En vorige maand heeft hij zijn diploma voor deze bachelor in ontvangst genomen. Van harte gefeliciteerd. En nu er een spiksplinternieuwe Napoleon-film is, is Matthijs als een vis in het water. Lekkere muziek. Ja. Zeg, gefeliciteerd moet ik ook zeggen. Ja, dankjewel. Wat, waarvan die fascinatie voor Napoleon? Ja, dat is voor mij denk ik al wel van kleins af aan begonnen. Ik denk dat ik een jaar of 5 was en dat wij toen een meeting met de hele familie hadden. Want mijn oom die had de stamboom uitgezocht tot, nou het zal zijn geweest, 1750. En die vertelde daar ook dat een van mijn voorouders is meegeweest in het leger van Napoleon naar Rusland toe. En dat klinkt eigenlijk best wel vet als kind zijnde, dat je dan een voorouder hebt die helemaal naar Rusland is gereisd. En op dat moment weet je nog niet precies wat dat inhoudt. En dan op latere leeftijd ga je er wat meer over lezen. En dan hoor je dat er maar 10.000 soldaten zijn geweest die die veldtocht hebben overleefd. En kennelijk was mijn voorouder daar er eentje van. Dus van al die honderden duizenden soldaten die daar zijn meegegaan, was dus mijn voorouder een van die overlevenden. Mm-hmm. En dat was al iets wat wel in mijn achterhoofd zat. En ik was een jaar of 10 en toen was er een serie op de Nederlandse televisie over een Britse soldaat die tegen de soldaten van Napoleon vocht. En die serie heette Sharp. En de hoofdrol werd gespeeld door Sean Bean, die mensen misschien kennen als Boromir. Game of Thrones ook. En Game of Thrones, inderdaad. Ja. En hij begon eigenlijk zijn acteercarrière in deze rol waarin hij tegen Napoleon vocht. En het was fantastisch om te zien hoe daar al die veldslagen in werden gemaakt. En dat je dan al die soldaten zo tegenover elkaar ziet staan schieten. En ik vond dat fascinerend. En vanaf dat moment was eigenlijk wel mijn fascinatie voor het tijdpak van Napoleon geboren. Het heeft je direct getriggerd. Ja. Mooi. Ik benoemde dat net al eventjes natuurlijk. Aanleiding is de film die afgelopen week in première is gegaan, Napoleon. Er wordt veel over gesproken over de film. Negatief, positief, maar ook voornamelijk over het waarheidsgehalte van de film. Hè, want daar is flink wat over te zeggen. Straks gaan we er echt verder over praten. Maar in het kort, wat is je eerste? Mijn eerste indruk, als ik eerlijk mag zijn, ik vond hem een beetje tegenvallen. Maar ik denk ook, misschien ook van mijn kant uit als expert, dat je er misschien ook iets te hoge verwachtingen in gaat. Mm-hmm. En ik moet echt zeggen dat de scènes met alle veldslagen, die zagen er enorm goed uit, maar het verhaal was een beetje aan de magere kant, vond ik. Oké, nou dan gaan we straks eens kijken waar die magerheid in zit. Maar eerst muziek. En zoals altijd bepaalt de hoofdgast van het eerste uur de muziek. Die is de discjockey. En als eerste nummer heb jij gekozen voor Mark Knopfler. Dat klopt. Ja. Down with Bonaparte. Reden ervoor, of dat is de reden? Nou, dit was volgens mij een van de weinige liedjes waarvan ik wist dat die ook daadwerkelijk over Napoleon gaan. En Mark Knopfler is een fantastische zanger. Mm. Volgens mij komt dit ook van zijn eerste soloalbum af. En ja, het heeft een hele mooie eigen sound, vind ik ook. Gaan we luisteren. Mark Knopfler, down with Bonaparte. We pay in hell since Moscow burned. As Cossacks tear us piece by piece, our dead are strewn 100 leagues. Though death would be a sweet relief, and our grand army is dressed in rags, a frozen, starving beggar band. Like rats we steal each other's scraps, Save my soul from evil, Lord, and heal the soldier's heart. I'll trust in thee to keep me, Lord, I'm done with Bonaparte. What dreams he made for us to dream. Spanish skies, Egyptian sands. Yeah, the world was ours, we marched upon our little corporal's command. And our lost and I at Austerlitz. Save us, alas, yet give me pain. For her who prays for me, a safe return to my belle France. We prayed these wars would end our wars. In war we know it's no romance. And I pray our child will never see. Toward a foreign shore, captivate the hearts of men. But save my soul from evil, Lord, and heal the soldier's heart. I'll trust in thee to keep me, Lord, I'm done with Bonaparte. Down with Bonaparte. Vandaag de gast in de nacht van Caro NCRV is Matthijs van der Loo, historicus en groot kenner op het gebied van Napoleon. Heerlijk nummer om mee te starten, Matthijs. Ja, dat dacht ik ook. De schrijver Jaap de Haar schreef in zijn boek Napoleon in het naschrift: de legende bouwt verder aan het beeld, aan het karakter van een groot, ongrijpbaar man, die volgens Victor Hugo God had lastig gevallen. Een legende dus, groots neergezet. Waar zit dat hem toch in? Dat zit hem er vooral in dat Napoleon zelf al is begonnen met die legende te bouwen. Je ziet eigenlijk op het allereerste moment dat Napoleon een aanstelling als generaal krijgt in het Franse leger, dat hij verslagen naar Parijs stuurt, in de eerste plaats voor zijn meerdere, maar ook dat hij eigenlijk die verslagen als propaganda worden afgedrukt voor het Franse volk. En zoals ik al zeg, het is propaganda, dus alles wordt uitvergroot. Hij heeft geen... Wat ze in die tijd deden, is dat ze dan zeiden van... Oké, wat dan een beetje sport was, op die veldslag... om zoveel mogelijk vijandelijke vaandels buiten te maken. Mm-hmm. En Napoleon die schreef dan... Ik heb vandaag weer 22 vaandels buiten gemaakt. En dat zei dan iets over hoe groot die overwinningen waren geweest. En Napoleon heeft zo stelselmatig tijdens zijn gehele carrière... aan dat beeld gebouwd van de bijna onoverwinnelijke Napoleon. Terwijl hij was niet een heel goed schrijver, toch? Het was niet een begenadigd schrijver. Napoleon zelf was absoluut zelf geen begenadigd schrijver. Hij is ook zelf enorm afgekraakt om zijn literaire pogingen... die hij ooit als tiener en twintiger heeft ondernomen. Maar hij had een paar hele slimme mensen om hem heen... die dat voor hem konden doen. En dat was ook de kunst van Napoleon. Hij verzamelde de juiste mensen om zich heen. En ook mensen met wie hij de rest van zijn carrière zou blijven optrekken. En het is een legende, maar ook onlosmakelijk verbonden met de Franse Revolutie. Waar zit dat verband met de Franse Revolutie? Want natuurlijk, hij leefde in die tijd. Ja. Maar kun je het terugzien in zijn politieke stijl? Absoluut, absoluut. Een van de grootste verwezenlijkingen van het beleid van Napoleon... was het invoeren van de beruchte Code Civiel, of Code Napoleon. En dat was het burgerlijk wetboek... dat ook nog aan de basis heeft gelegen van het burgerlijk wetboek hier in Nederland. En een van de dingen die daarin stond was dat ieder persoon gelijk was. En dat was natuurlijk iets wat rechtstreeks uit die Franse Revolutie afkomstig was... En Napoleon was zichzelf ook enorm bewust van het feit... dat hij ook door die Franse Revolutie... Zo enorm hoog had kunnen opklimmen in de maatschappelijke orde. Dat was in het Franse voormalige koninklijke systeem... was dat niet mogelijk geweest. Waarom niet? Omdat eigenlijk tot de Franse Revolutie... als jij enigszins een positie als generaal wilde bekleden... dat je van adel moest zijn geweest. En vooral van de rijke adel. Mm-hmm. En Napoleon, die was hij was wel van adel, wordt beweerd. Maar het was een enorme arme familie eigenlijk. En met dat geld had hij eigenlijk nooit zo ver kunnen komen. Wat hij aanvankelijk had. Maar puur omdat hij een redelijk goed strateeg was... heeft hij zich omhoog kunnen knokken. En de juiste mensen kende. En jij zegt, wordt beweerd. En zit het daar dan weer in dat dus niet alle bronnen uit die tijd... voor waarheid kunnen worden aangenomen? Precies. En dat is natuurlijk ook iets wat wij als historici doen. Natuurlijk alle bronnen bij elkaar bekijken. En dat dan vergelijken van, oké, hier heeft hij misschien een beetje overdreven dingen aangezet... Dat soort dingen, ja. Wat is het grootste waarvan je denkt... dat springt nu, komt nu direct in mijn hoofd op. Daar heeft hij behoorlijk overdreven. Nee, er schiet me niet zo snel even iets te binnen. Dat zijn dan toch een beetje zijn veldslagen dan of zo? Misschien, ja, sowieso zijn veldslagen. Napoleon had er ook nog wel eens soms een neiging om... als hij behoorlijk wat verliezen had geleden tijdens een veldslag. Ik heb geen concreet voorbeeld. Mm-hmm. Om die toch te downgraden in zijn officiële rapporten. En dat dan toch... ook stel hij had 5000 soldaten verloren... dan schreef hij misschien van, ik heb er maar 1000 verloren. En je ziet in de film... straks gaan we echt dieper praten, meer praten over de film... maar iets kleins nu jij zegt van die soldaten... hij is natuurlijk ook naar Egypte geweest en komt terug. Ja. En wat me opviel is dat in de film... iedereen staat te juichen als hij terugkomt. Heeft dat dan weer te maken met die propaganda die hij rond zichzelf creëert? Ja, absoluut. Wat eigenlijk gebeurt is dat Napoleon, die was op dat moment in toen hij terugkwam uit Egypte, dan hebben we het over het jaar 1799, had hij al zo'n grote militaire campagne in Italië gehad. Waarin hij eigenlijk zijn beeld heeft gecreëerd rondom de onoverwinnelijke Napoleon. En omdat er altijd maar verslagen binnenkwamen van al die veldslagen die hij had gewonnen, zag het Franse volk hem ook als een van hun grote helden. Want tot Napoleon kwam, stonden de vijandelijke legers nog aan de grens van Frankrijk. En in één keer stonden die legers niet meer aan de grens van Frankrijk. Maar stond Napoleon voor de poorten van Wenen. En dat is iets wat enorm aan zijn populariteit heeft grootgemaakt in Frankrijk. Omdat hij dat voor elkaar kreeg. En als we nog heel even naar die Franse revolutie gaan. Een groot hoofdrolspeler in die tijd, Robespierre. Die leefde in diezelfde periode. En in de film komt hij ook voor. Waren die twee geestverwanten? Lastig te zeggen. Napoleon had een jongere broer, Lucien. En die behoorde tot de politieke groepering van Robespierre. De Jacobijnen. En Napoleon die was ook goed bevriend met de jongere broer van Robespierre. Dus er waren wel wat dwarsverbanden, om het zo te noemen. Maar Napoleon die was ook wel te realistisch bewust om te weten, om zich niet te hard aan een bepaalde politieke hoek te verbinden. Want in die periode, ze hadden al gezien dat het enorm dodelijk kon zijn als je aan de verkeerde kant stond. En dat is ook wel vrij kenmerkend voor de eerste periode van Napoleon. Hij houdt zich een beetje nog op lange tijd op de achterzijde van de politiek, bemoeit zich daar niet zoveel mee en kan zo steeds meer macht naar zich toe trekken eigenlijk. Dat hij op een gegeven moment, als hij de kans krijgt, een aantal jaren later, dat hij ook de macht kan grijpen. Omdat hij eigenlijk gewoon in de periode daarvoor gewoon hij nog niet interessant genoeg werd gezien. Tenminste in die tijd van Robespierre dan. En later verandert dat wel. Ik proef hier ook een beetje een vergelijking met Caesar. Ja. Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Ze zijn eigenlijk, als je naar Caesar kijkt en Napoleon, het waren allebei generaals die op een gegeven moment enorm veel successen wisten te boeken. En die dan eigenlijk op het moment dat ze terugkomen in Frankrijk het probleem, hun land aantreffen en eigenlijk denken van, goh, dit gaat zo niet langer. En Caesar die steekt dan de spreekwoordelijke Rubicon, of in zijn geval toch wel de echte Rubicon over. En Napoleon die heeft ook een eigen staatsgreep uiteindelijk uitgevoerd, die ook in de film terugkomt. En ze weten eigenlijk allebei op een soort van eigen manier aan de macht te komen. Maar wat dan ook weer grappig is in die staatsgreep, hij wordt er eigenlijk ook bijna gelyncht door het Franse parlementsleden. Dat is eigenlijk ook iets wat je dan weer bij Caesar terug ziet. Alleen, ja, die overlijdt dan. Dus er zijn er wel een paar hele interessante parallelletjes te trekken tussen Caesar en Napoleon. En dat is ook iets wat Napoleon zelf ook zou hebben gedaan. Want die had ook al die boeken over Napoleon verslonden in zijn eigen jeugd. Over Caesar. Ja. Ja. En centraal in Napoleons leven is zijn familie. Hij hecht heel veel waarde aan zijn familie. Vader op jonge leeftijd overleden. Is dit iets wat je ook dus in zijn leven terug ziet komen? Dat die familie constant omheen hangt? En ja, absoluut. Op het moment dat zijn vader overlijdt, zit Napoleon nog op de militaire academie. En hij neemt zich dan eigenlijk de rol toe van eigenlijk de leider van de familie die in Frankrijk zit. Een soort familiehoofd. Ja, een soort van familiehoofd. Ook al was hij dat technisch niet gezien, omdat hij nog een oudere broer had. Maar bijvoorbeeld zijn jongste broertje, die later koning hier in Nederland werd, Louis. Eigenlijk Napoleon wordt eigenlijk zijn nieuwe vader. Napoleon die gaat op een gegeven moment zijn opleiding bekostigen en die zorgt ervoor dat hij lessen krijgt. En dus Napoleon die trekt zich die rol ook naar zich toe als de belangrijkste in de familie. En dat was ook niet altijd wat even goed in dank werd afgenomen door zijn oudste broer Jérôme. Mm-hmm. Dus dat zorgt af en toe nog wel eens voor frictie onderling. Laten we straks verder praten over natuurlijk die film, hè, Napoleon. Maar eerst muziek, en het past weer volgens mij bij het thema Queen of Elba, Laura Jansen. Ja. Dat zegt genoeg? Ja, ik vind van wel. Laura Jansen, Queen of Elba. Te gast hier in de Nacht van Caro en Cervé is Matthijs van der Loo, historicus en Napoleon-kenner. En we praten dus over Napoleon naar aanleiding van de film die afgelopen week in première is gegaan. Ja, jij hebt hem gezien. Ik heb hem gezien. En we zeiden het al, er is veel te doen over de historische accuraatheid van de film. Er zouden, of beter gezegd, er zitten veel onwaarheden in. Zelf zei Ridley Scott daar dit over. So I don't think it's a history lesson, I think it's a character study. With violence, with action, with everything you've got. I think you've got everything in there. Ik zie jou een beetje lachen. Ja, ik hoorde woorden vallen. It's a character study. Nou, dat heb ik niet uitgehaald. Nee? Nee. Ik vond, de film probeert enorm veel te doen. En dat is het probleem van deze film. Het wil te veel en mist daardoor heel veel dingen. En zoals we het eigenlijk net al even hebben besproken, er ging een bepaalde magie van Napoleon uit. En die weet de film niet te vangen. Hij had een bepaalde persoonlijke magie. Hij had een fotografisch geheugen waardoor hij iedere soldaat die hij tegenkwam kon aanspreken bij zijn eigen naam als hij een keer eerder had gesproken. En dan is iets wat ergens heel laat in de film pas terugkomt. En het had de film zoveel waardevoller kunnen maken als Scott die keuze eerder had gemaakt om dat eerder toe te passen. En dat is wel een van de dingetjes waarvan ik denk van ja, weet je zelf wel wat verhaal je aan het vertellen bent? Want dat fotografisch geheugen, hè, op welke manier heeft dat dan, welke manier speelt dat dan zo'n grote rol in zijn karakter? Nou, ik weet niet zozeer of dat echt voor zijn karakter een ding is, maar vooral ook voor zijn eigen succes. Omdat dat, zeker als je het dan hebt over die soldaten, omdat zij zo persoonlijk werden aangesproken, waren ze ook bereid om voor hem te vechten. En dat is natuurlijk wat je wil als generaal zijnde. Dat die soldaten voor jou vechten. En niet dat ze bij de geringste tegenstand al op de vlucht slaan. En dat wist Napoleon enorm uit te buiten in die zin. En in de film lijken bijna al de door Napoleon gemaakte keuzes te maken te hebben met zijn eerste vrouw, Josephine. In hoeverre klopt dit? Er worden wat haastige beslissingen gemaakt in de film. We zien op een gegeven moment Napoleon van Elba terugkomen op het moment dat zij op sterven ligt. En dan moet ik het even goed zeggen, maar zij was toen al overleden. Napoleon heeft op Elba al het bericht gekregen dat zij overleed. Mm-hmm. En Napoleon die komt in de film pas bij het huis van Josephine aan, op eigenlijk vrij kort nadat zij overleden is. Het laat ze eigenlijk in de film zien. En ja, dat is iets wat niet gebeurd is. En er wordt een beeld gecreëerd van dat hij in de laatste jaren enorm met Josephine bezig was. Maar wat ook in de film te zien is dat Napoleon opnieuw getrouwd was, dat hij een kind had gekregen met zijn met de Oostenrijkse prinses waarmee hij getrouwd was. Marie-Louise, ja. En ja, er zijn er ook fantastische verhalen over te vertellen. Want ja, we kennen natuurlijk allemaal Marie-Antoinette die uiteindelijk onder de guillotine belandt. Mm-hmm. En zij is natuurlijk ook ooit als Oostenrijkse prinses naar Frankrijk gekomen. En Napoleon die herhaalt met haar bepaalde stappen met Marie-Louise, zoals ook ooit Marie-Louise naar Frankrijk is gekomen. En ja, je denkt dan eigenlijk al, als je die ironie van de geschiedenis een beetje kent, van goh, zou dat wel goed aflopen? Ja, antwoord is niet echt per se. Nee, maar je ziet eigenlijk in die laatste jaar, op het moment dat Napoleon met zijn Oostenrijkse prinses is getrouwd, dat hij enorm veel waarde gaat hechten aan zijn banden met Oostenrijk. En daar had hij ook een alliantie mee. En hij dacht van, oké, mijn schoonvader zal al geen oorlog tegen mij gaan voeren. Want ja, daar voert hij oorlog tegen zijn eigen familie. Dat zou hij toch niet doen. Omdat hij dus ook zoveel waarde hecht aan zijn eigen familie, Napoleon. Ja, en uiteindelijk heeft Napoleon zich daar enorm op misrekend. zeker na die fatale veldtocht naar Rusland, is dat hij dacht dat de Oostenrijkers wel in zijn kamp bleven. Want hij dacht van ja, die moeten niks van die Russen hebben. Ja, dat is al zo. Maar uiteindelijk maakt zo'n keizer in Oostenrijk ook zijn eigen afwegingen. Dat hij denkt van ja, die Russen zijn wel voor de poort. Maar al die soldaten die ik voor het leger van Napoleon moet leveren, vind ik ook niet al te prettig. Dus ja, die maakt dan ook de balans op. En die zegt dan ook uiteindelijk van ja, als de Pruisen zich ermee gaan bemoeien, de Britten en de Russen, nou, dan sluit ik me wel aan. En over, niet alleen over Napoleon zijn heel veel boeken geschreven en artikelen en dergelijke, maar ook over Josephine dus. En in een artikel wat ik ooit las, dat ging over een tentoonstelling in de Hermitage in Amsterdam, wordt ze afgeschilderd als een heel koopgraag en behoorlijk elitaire vrouw. In de film vind ik haar heel erg dominant overkomen. Bijna alsof zij een soort van bepaalt wat Napoleon doet. Een soort van alsof ze Napoleon aan de aan een touwtje heeft. Ja. Ja. Klopt dit? Was ze zo'n soort vrouw? Vind ik lastig te beoordelen. Kijk, als je het hebt over koopgraag, dat is iets wel wat we wel min of meer bij de terugzien. Want je ziet ook in de film dat ze op een gegeven moment gaat ze naar haar eigen kasteel toe, man en zoon. En zij heeft er eigenlijk een beetje haar eigen Versailles probeert te creëren. Mm-hmm. Net te gek eigenlijk als je net uit de Franse Revolutie komt. Ja, ja, absoluut. En moet ik ook even goed nadenken. Nee, ik ben het even kwijt. Maakt niet uit. Waar heb jij je het meest aan geërgerd? Waar ik mij het meest aan heb geërgerd, dat is eigenlijk het moment dat wij de veldtocht in Rusland hebben gehad. En er wordt overgegaan naar een volgende scène waarin Napoleon troonsafstand doet. Hij is net naar Rusland geweest met volgens de film 600.000 soldaten. Ja. Eén daarvan is jouw ja, precies. Familielid. Ja. En dat loopt fout af en bam, hij neemt afstand van de troon. Ja, hij neemt afstand van de troon. En dan moet je nagaan, die veldtocht die eindigde in december 1812. En Napoleon die stapt in de zomer van 1814 af als keizer. Daar dus, zit een behoorlijk groot. Ja, er zit een hele militaire campagne van al die Russen, Oostenrijkers tussen. De Russen weten uiteindelijk zelfs Parijs in te nemen. En dat is uiteindelijk het moment dat Napoleon daadwerkelijk gedwongen wordt om af te treden. Want ja, op het moment dat je je hoofdstad verloren bent, dan kan je eigenlijk niet anders. Hij had soort van nog gehoopt dat de Franse bevolking tegen de Russen in opstand zou komen, maar dat deden ze ook weer niet echt. Dus daardoor was Napoleon eigenlijk uiteindelijk gedwongen om af te treden. En niet dus door die veldtocht, maar die veldtocht was wel het begin van het einde, wordt vaak gezegd. En dat klopt ook. Mm-hmm. Maar hier was het gewoon bijna het einde, als je Waterloo nog meerekent. Maar het innemen van Parijs vind ik ook best wel een behoorlijk groot. Ja? Een grote gebeurtenis. Ja, dat is zeker een grote gebeurtenis. En kijk, Napoleon was daar in dit geval maar zijdelings bij betrokken. Maar ja, dat is eigenlijk altijd op het moment dat jouw hoofdstad wordt ingenomen, dan is dat eigenlijk meestal een soort van de facto einde van de oorlog. Want dan heb je eigenlijk gewoon laten zien, je kan je land niet beschermen, je kan je eigen burgers niet beschermen. Dan is het eigenlijk wel over en uit. Behalve in het geval van Rusland, toen Napoleon eraan kwam. Ja, nou ja, het voordeel van Rusland was, en dat is wel een fout van Napoleon geweest. Napoleon dacht van, ik trek op naar Moskou. Maar Moskou was op dat moment niet meer de hoofdstad van Rusland. Dat was in Sint-Petersburg. Daar zat het keizerlijk hof. En Napoleon had ook naar Sint-Petersburg kunnen optrekken. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij zegt uiteindelijk dat hij dat nog wel wil doen. Mm-hmm. Maar ja, de winter komt eraan. Hij wist ook wel van, ik moet hier zo snel mogelijk weg. Want anders ga ik er echt aan. En wat betreft het personage, hè, Napoleon. Er zijn dus duizenden boeken. Er zijn heel veel films, series. Misschien wel de bekendste is die serie van Napoleon. Die tv-miniserie uit 2002. Ik vind dat echt een fantastische serie. Maar hij wordt in al die bronnen wordt hij anders afgebeeld of geportretteerd. Soms is hij charismatisch of knap. En soms is hij een beetje een grauw, grijs mannetje. Dus ook heel rauw en hard kan die zijn. Hoe vond je hem in deze film? Ik vond het eigenlijk een beetje het standaardbeeld wat wij kennen van Napoleon. Om zo maar te zeggen, het is natuurlijk de er ligt enorm veel nadruk op de militair Napoleon. Mm-hmm. Maar ook, er zaten wel een paar interessante dingen in waarvan ik dacht van, die klopt historisch gezien ook wel. Dat hij af en toe een keertje een hele raar woede-uitbarsting heeft naar mensen in zijn omgeving toe. Napoleon die speelde soms wel eens van die woede-uitbarstingen om mensen in zijn omgeving te testen. Dat is oké, okay, is gespeeld ook soms. Ja, het is soms ook gespeeld. Om puur aan een reactie af te lezen, kon Napoleon dan zien of dat hij daadwerkelijk iets aan die mensen had. Was zijn idee. En wat ook in de film terugkomt, zijn een aantal van zijn brieven aan Josephine. Mm-hmm. Ik weet ook niet of dat de brieven die in de film zijn voorgelezen, of dat het bestaande brieven zijn. Maar deze brieven die zijn allemaal ook op internet terug te vinden. Maar als je ze gaat lezen, ze komen enorm puberaal over. Als je bedenkt dat deze brieven zijn geschreven door een man van 29. En dat zegt er wel iets over dat Napoleon eigenlijk in zijn late 20s sociaal eigenlijk niet helemaal in de norm meeliep, om het zo even netjes te zeggen. Oké, okay, mooi. Straks praten we verder over Napoleon. Maar eerst iets anders. De nacht van KRO en CRV. Want in oktober 1813 leidde Napoleon een grote nederlaag bij Leipzig. De Franse bezetters moeten zich noodgedwongen strategisch terugtrekken. Dit deden ze in de vestigingssteden. En één van die steden was Naarden. Veel van die steden werden al snel heroverd door het Nederlands leger. Maar Naarden hield heel lang stand. Redacteur Jelle Stam dook in de geschiedenis van het beleg van Naarden en neemt je mee op een audiotour door het vestigingsmuseum. Je luistert naar een audiotour over de vestingstad Naarden. Samen met Hayo neem ik jou mee langs de rijke historie van het vestingmuseum. Een van die historische momenten is het beleg van Naarden tussen 1813 en 1814. Maar voordat het zover was, is Napoleon eerst zelf nog in Naarden geweest. Napoleon is nog hier in Naarden geweest in 1811. Toen heeft hij hier de stad bekeken. Hij was diep onder de indruk van alle verdedigingswerken. En heeft toen tegen de nieuwe commandant die toen aantrad, Guitard de Laporte heette die man, heeft hij gezegd van deze stad moet tot de tanden toe bewapend worden. Dus Guitard de Laporte heeft hier iets van 150 kanonnen neergezet, veel munitie ingeslagen, veel voedsel ingeslagen, enzovoort, enzovoort. Om een duidelijk beeld te krijgen van hoe die verdediging van Laporte eruit ziet tijdens het beleg, gaan we ons even naar buiten bevinden. Loop je mee? We staan hier dus bovenop een van de bastions. Bastions, hè, als je naar de plattegrond van Naarden kijkt, dan is dat een stervorm. En daar zijn 6 pijlpunten die uitsteken en dat noemen we de bastions. En op die bastions zien we bultjes en tussen die bultjes waren dan de kanonnen voor de lange afstand neergezet. Die afstanden lagen ongeveer tussen de 2,5 en de 3 kilometer. Zover kon men dus in die tijd, en we praten dan zo de Napoleontische tijd, zo 1800 ongeveer, schoten ze zo'n 2,5 kilometer. En dat gebeurde dan over het algemeen met stalen ballen. Dat is ook de reden waarom de vesting hier uitgevoerd is met hele grote zandwallen. En als daar dus een kogel in terecht kwam, dan zei die gewoon alleen maar plof, zonder dat hij veel schade aanrichtte. Tenzij die er natuurlijk overheen ging. Op één commando! Vuur! En als hij er dan overheen ging, dan moest je zorgen dat je veilig zat. Maar daar was gelukkig een plek voor. De kazematten. Een gangenstelsel onder de bastions. Zullen we een kijkje nemen? We volgen Hayo. Toen het bombardement begon, zaten het allemaal in deze kazematten. Want dat was een veilige, bomvrije ruimte. Er zijn eigenlijk weinig soldaten gesneuveld. Het was wel zo dat toen het bombardement midden in de nacht begon, zijn er wel wat burgers omgekomen. Maar dat is eigenlijk ook op, als het er 10 of 20 zijn, dan is het al heel veel. Dus echt veel slachtoffers zijn in die oorlog hier rond Naarden niet echt gevallen. Naast dat deze kazematten een veilige plek zijn voor tijdens de bombardementen, zijn ze ook heel strategisch. Er is namelijk een speciale gang. Kom maar mee. We bevinden ons in de luistergang. Hier moet je heel stil zijn. Deze luistergang die heeft openingen in het plafond. En die via die openingen, die bovenop het bastion een pijpopening hebben, de zogenaamde oortjes. En dan konden ze dus goed horen wat er buiten gebeurde. Dus als iemand probeerde het water over te steken, dan hoor je dat. Hè? Water draagt het geluid heel goed, dan kon je je goed horen. Dus met andere woorden, als je hier in deze gang zette je dan een aantal soldaten neer die dan onder die openingen stonden. Zo. Als de oorlog feitelijk aan de gang was, had dat geen zin meer. Dit was puur om vooral 's nachts te luisteren van zijn er pogingen om de stad in te nemen. En dat kon je dan hier goed horen. Maar Rajo, aan het ontzet moet toch ook een einde zijn gekomen? Hoe ging dat eigenlijk? Einde van de belegering kwam op het moment dat het bombardement op de stad werd uitgevoerd. Aan het einde van dat bombardement kreeg Kraaienhof het bericht van je moet nu ophouden met schieten, want er komt een gezant uit Frankrijk aan. Die gezant die vertelde aan de mensen hier dat het afgelopen was en dat ze gewoon de stad konden verlaten. En dat gebeurde eigenlijk heel eervol. De Nederlandse soldaten die vonden dat eigenlijk wel goed. Die hebben veel respect getoond. Waardoor het leger dus eigenlijk met brandend lont en vliegend vaandel konden vertrekken. En ze liepen ook door een soort erehaag van Nederlandse soldaten. En op het moment dat die soldaten eigenlijk door die erehaag liepen, renden twee kleine jongetjes, Evert de Bruin en Jan Houtman, die renden naar de kerk. Want op de kerk hadden de Fransen een witte vlag van overgave opgezet. En die jongetjes hebben daar direct de Nederlandse driekleur neergezet. En eigenlijk tot op de dag van vandaag zijn zij helden van Naarden geworden. Bedankt voor het luisteren naar deze audiotour. Ik hoop dat u veel geleerd heeft. Wenst u de uitgang te vinden, dan bevindt zich deze aan de linkerzijde. Gelieve uw koptelefoons in de daarvoor bestemde bakken leggen. Maar wilt u nou meer weten over Napoleon? Houd dan uw koptelefoon nog even op. Dan vertelt Matthijs van der Loo u meer. En dat gaan we zo doen. Je hoorde redacteur Jelle Stam over de geschiedenis van het beleg van Naarden. De Nacht van KRO NCRV. De gast in de Nacht van KRO NCRV is Matthijs van der Loo, historicus en dus kenner op het gebied van Napoleon. En de muziek die je hoort tijdens deze uitzending is gekozen door Matthijs. Leukere muziek. Ik zeg het altijd, maar ik meen het dan ook wel. Pet Shop Boys. Ja, nou ja, ik kom eigenlijk eerder persoonlijk bij dit liedje van Pet Shop Boys uit. Want het gaat over de King of Rome. En dat was de titel van het zoontje van Napoleon. Dus ik vond het wel toepasselijk om op deze avond te laten horen. De zoon van Napoleon was, zijn koninklijke titel was de koning van Rome. Ja. Ah, kijk. Dan... Zo leer je nog eens wat. Ja, nou ja, dat is ook de bedoeling natuurlijk. Hè. Ja. Aan het begin zeiden we het al even, tiran, dictator of verlicht heerser. Hij heeft vergeleek zichzelf het liefst met Alexander de Grote, Caesar. Maar tegenwoordig wordt hij ook in één adem genoemd met Stalin of Hitler. Hoe kijk jij hiernaar? Dat in één adem noemen is eigenlijk misschien wel iets te veel van de slechte kant, om het zo maar te zeggen. Want ja, Stalin en Hitler zijn toch wel de twee grootste massamoordenaars van de afgelopen eeuw. En Napoleon heeft op zijn manier ook miljoenen doden op zijn geweten. Ik geloof ongeveer 3,5 miljoen. Die door de Napoleontische oorlogen om het leven zijn gekomen. Napoleon had ook zijn eigen geheime politie die complotten tegen Napoleon ontrafelde, zijn eigen bevolking in de gaten hield. Maar ja, dat kan natuurlijk met de moderne technieken die we de afgelopen eeuw hebben gehad, was het natuurlijk nog intensiever bij Hitler en Stalin. Mm-hmm. Dus aan de ene kant snap ik ergens wel dat dit het rijtje wordt gemaakt, want Napoleon was inderdaad een dictator. En er was ook wel sprake van een vorm van een politiestaat onder Napoleon. Maar het blijft een vergelijking. En bij een vergelijking zeg ik altijd van die gaat nooit 100% op. Er zijn delen die kloppen en delen die niet kloppen. Ja, precies. En je zei hij had een politiestaat, want dat had ook controle over de pers, de media. Ja, ja, ja. Napoleon had inderdaad ook zijn eigen krant, waarin eigenlijk alle overheidsverhalen werden ingewerkt, gepubliceerd, als zijn veldtochten die daarin terechtkwamen. En natuurlijk ook alle pers, als hij hem niet aanstond, die maakte hij kapot. Hoe? Gewoon censuurwetgeving. Dus op het moment dat... kijk, we hebben hier bijvoorbeeld in Nederland is Napoleon natuurlijk ook een paar jaar de baas geweest. En daar werden eigenlijk gewoon een groot deel van de bestaande kranten werden toen tijdelijk afgeschaft. Of de kranten die wel mochten bestaan, die moesten precies in het praatje van Napoleon meegaan. Oké, dat is een redelijk censuur, ja. Dat zie je ook als je naar de kranten van uit die tijd kijkt. Zij baseerden hun berichtgeving altijd op wat uit de Monitor kwam. De grote Franse staatskrant. Daar haalden zij hun berichten voornamelijk uit die over staatszaken gingen. En is het gek om te zeggen, Napoleon heeft toch ook gewoon heel veel goede dingen gedaan? Ja, ja, absoluut. Om maar even heel simpel iets te noemen, iets als het mogelijk maken van een echtscheiding. Dat is wel iets wat wij min of meer aan het rechtssysteem van Napoleon hebben te danken. Of Napoleon heeft eigenlijk ook heel veel betekend voor het opzetten van het onderwijssysteem in Frankrijk. Dat zijn allemaal erfenissen van de wetgeving van Napoleon. Dus in die zin heeft Napoleon ook inderdaad enorm veel betekend. En Napoleon heeft een beetje bijna mythische vormen aangenomen. In een artikel van de NRC uit 2004, getiteld De geest van Napoleon zweeft nog altijd boven Frankrijk, schrijft historicus Nicolaas van Saf over de veldslag bij Waterloo. En de hoeveelheid historische personages die daarbij betrokken waren, schreef hij: tegenwoordig zijn al die andere figuren, Wellington inclusief Wellington, grotendeels verdwenen en gaat het eigenlijk nog maar om één man, Napoleon. Dat geeft wel iets aan van de rest boeit niet. Want er waren wel hele grote andere historische figuren betrokken bij die veldslag, hè? Absoluut, ja. Inderdaad, zo'n Wellington. Iemand die eigenlijk de komende 20, 30 jaar nog enorm veel aanzien genoot in Europa. Als een staatsman, veldheer. Maar bijvoorbeeld ook de latere koning Willem II, die was daar als generaal ook op het slagveld te vinden. Die is daar nog gewond geraakt. Er zijn daar prachtige schilderijen van gemaakt. Volgens mij hangt die ook in het Rijksmuseum. Ja, die was daar ook te vinden. Waardoor denk je dat het komt dat hij zulke grote mythische proporties heeft aangenomen? Dat is een beetje de schuld van de Fransen geweest. Want ja, Napoleon die was afgezet, die werd naar Sint Helena gestuurd en toen kregen ze daar de oude Bourbon-koningen terug. En die waren absoluut niet populair. Dus toen ontstond er al een soort van kleine weemoed naar de tijd onder Napoleon. Want ondanks dat Napoleon toch wel verschrikkelijke dingen had gedaan. En je ziet dan op een gegeven moment dat dan, op het moment dat die koningen dan weer zijn afgezet in de volgende revolutie, dan op een gegeven moment dan worden dan de overblijfselen van Napoleon uit Sint Helena overgehaald naar Parijs en krijgt Napoleon een enorme grote staatsbegrafenis. In 1840, toch? Ja, precies. Ja. En dat zegt enorm veel over hoe die Fransen zelf zijn omgegaan met een nagedachtenis aan Napoleon. Want ja, zij hadden natuurlijk ook enorm geleden onder zijn regime, waarin zoveel jongens de slagvelden op werden gestuurd. Mm-hmm. Maar omdat het regime dat daarna kwam eigenlijk nog voor hun nog slechter was, omdat er zoveel vrijheden weer werden ingenomen, dat ze toch weer een beetje begonnen terug te kijken naar Napoleon. Dus 25 jaar later dachten ze, nou, ja, we missen hem. Ja, inderdaad. En dat zorgt er ook uiteindelijk voor dat een neefje van Napoleon 8 jaar later tot president wordt verkozen en op een soort vanzelfde manier aan de macht weet te komen als keizer. Dus dat werkt door in die hele 19e eeuwse geschiedenis en daar hebben de Fransen nooit afstand van genomen. En die familie die bestaat nog steeds, hè? Ja. De Bonaparte-familie. Is die nog net zo geliefd? Ik weet dat de Fransen veel Fransen allerminst tevreden zijn met het huidige presidentieel systeem. Dat er best wel veel op aan te merken valt. Maar oh, ik hoor het al zo meteen. Komt er een nieuwe Napoleontische oorlog. Ja. Nou, tot zover het eerste uur. Straks praten we gewoon verder met Matthijs van der Loo, historicus en Wikipediaan. En groot Napoleon-kenner. Maar straks is het ook de beurt aan jou, de luisteraar aan de andere kant van de radio, om je prangende vraag te stellen of te vertellen hoe jij naar het gesprek van afgelopen uur hebt geluisterd. Misschien ben je benieuwd hoe dat nu zit met Napoleon en onze achternamen of zijn lengte. Of vraag je af waarom dat snoepje nu Napoleon heet. Mocht je nou een compleet andere vraag hebben en willen weten naar welke taart Matthijs bijvoorbeeld het lekkerste vindt om te eten, dat kan ook. Alles mag, alles kan. Stuur het via de NPO Radio 1 app of bel 0800-1121. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1. 3 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een van de gijzelaars die Hamas de afgelopen dag heeft vrijgelaten is ernstig ziek. De 84-jarige Alma Abraham moest na haar vrijlating meteen per helikopter naar een ziekenhuis. Een medische aandoening die ze voor haar ontvoering al had is door gebrek aan behandeling verergerd. Abraham zou in levensbedreigende toestand zijn opgenomen op de IC, meldt de ziekenhuisdirecteur. Hamas liet afgelopen dag 17 gijzelaars gaan. Abraham was de oudste, de jongste waren 2 kinderen van 4. Israël heeft in ruil voor de gijzelaars gisteren opnieuw 39 Palestijnse gevangenen laten gaan. Een Duitse priester die een jaar geleden werd ontvoerd in Mali is vrijgelaten. Dat zeggen medewerkers van zijn geloofgemeenschap tegen persbureau Reuters. Hans-Joachim Lore werkte al 30 jaar in Mali als missionaris voor de Witte Paters. Hij verdween in november 2022 uit zijn woning in de hoofdstad Bamako. Wie Lore had ontvoerd en waarom en hoe hij is vrijgekomen is niet bekendgemaakt. Ontvoeringen komen vaker voor in Mali, maar zijn uitzonderlijk in de hoofdstad. Het land wordt al lange tijd geplaagd door sociale onrust door Tuareg-strijders en moslimterroristen gelieerd aan Al-Qaeda. Een kerstboomkweker uit Apeldoorn is erin geslaagd om duizenden kerstbomen te verkopen zonder top. Afgelopen zomer werden bij 6000 van zijn sparren de toppen afgeknipt of afgebroken. Wie dat heeft gedaan en waarom is nog niet bekend. De kerstboomkweker dacht failliet te gaan door de sabotage, maar nu vinden de vernielde bomen alsnog aftrek. de kweker uit Apeldoorn, zegt zelfs dat hij er meer klanten door heeft gekregen. Het weer, vannacht is het bewolkt en valt soms wat regen of motregen. Het trilt langzaam af naar een graad of 4. In Zuid-Limburg kan het in de ochtend sneeuwen, later ook in het midden en oosten van het land. Het kwik ligt dan rond de 0 graden. In Zeeland kan het 11 graden worden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Welkom terug in de tweede uur van de nacht van KRO NCRV. De hoofdvraag luidt: hoe werd Napoleon Bonaparte een legende? De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Ja, en zo'n hoofdvraag die moeten we beantwoorden. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met historicus Matthijs van der Loo. Matthijs, fijn dat je er nog bent. Ja, ik vind het ook erg leuk vanavond. Ja, we zijn lekker aan het keuvelen over een grote hobby van ons allebei. Napoleontische geschiedenis. En dat verloopt best goed. Straks gaan we er verder over praten. Maar zoals ik al zei, net in het eerste uur aan het einde ervan, de luisteraar die is nu ook aanzet. Dus heb je een vraag, dan kun je reageren via 0800-1121. Of je kunt een berichtje sturen via de NPO Radio 1 app. En dan gaan we kijken of we je vraag kunnen beantwoorden. En onder andere Annemieke heeft dat al gedaan. Annemieke, goedemorgen. Goedemorgen. Hi, vertel, ja. je hebt een vraag. Ik wilde graag weten hoe komt dat de invloed van de Franse taal zo ontzettend groot is geweest op Nederland. Ik begrijp wel natuurlijk dat je Franse woorden, maar mijn oma die gebruikte gewoon nog heel veel Franse woorden. En we zijn in de jaren 70 teruggegaan van cadeau met de K-A-D-O. Maar we zijn nu weer terug met de E-A-U. En, wel nou ja, mooier, geen hè? X meer, maar een S erachter. Maar de invloed die was zo heel erg groot. Ja, heeft dat te maken met Lodewijk die bij ons zijn intrede deed? Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Want ik weet wel dat in de tijd van Lodewijk Napoleon, dus de broer van de keizer, de taal Nederlands is gestandaardiseerd voor een van de allereerste keren. Hoe dat eigenlijk zit met die invloed van de Franse taal op Nederland, ik denk dat dat meer een dingetje vanuit de elite was. Want die elite, die had eigenlijk Frans als hun tweede taal, omdat in die tijd Frans de taal van de elite was en ze daardoor betere handelscontacten met het buitenland konden hebben. Noemt allemaal op. Wat Engels eigenlijk een beetje voor ons nu is, eigenlijk. En ik denk dat daardoor heel veel woorden de Nederlandse taal zijn binnengeslopen. Kijk, nou, dan hebben we daar het trouvé. Of wat is het? Het antwoord, Annemiek. Oké, dankjewel. Dankjewel, fijne nacht nog. Dag. En er komen ook nog vragen binnen via de app. Zo onder andere stuurt Wouter een appje binnen. Welke wetgeving heeft Napoleon in Nederland ingevoerd? En welke instituties? Het zijn twee losse vragen eigenlijk. Ik denk, als we het over de instituties hebben, dat misschien wel de interessantste is, eentje die vaak wordt vergeten, is de Waterstaat. De Waterstaat. Ja, we hebben het tegenwoordig over de. Waterschappen die zijn eigenlijk al wel wat ouder. Maar we hebben tegenwoordig ook een ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En de Waterstaat was eigenlijk een laag die boven die waterschappen kwam te liggen om meer op landelijk niveau te regelen dat dijken werden verstevigd, et cetera. Op een gegeven moment, in 1809, was er een overstroming in de Betuwe geweest. En toen had Lodewijk Napoleon van, Oké, dit moeten wij op grotere schaal gaan aanpakken. En hij had er toen al een institutie voor opgericht. En dat is een van de instituties die wij hebben overgehouden uit die tijd. Maar bijvoorbeeld ook, dit zijn eigenlijk wel allemaal dingen die op het konto staan van Lodewijk Napoleon. Mm-hmm. Maar ook bijvoorbeeld het Rijksmuseum komt uit die tijd. Dingen als de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen, dat zijn allemaal dingen die in die tijd zijn opgericht. En als we het over wetgeving hebben, dan is eigenlijk wat wij in Nederland eigenlijk het meest aangehaalde voorbeeld is de invoering van de burgerlijke stand. En dat was namelijk dat iedereen verplicht werd om een achternaam te kiezen, als je dan nog niet had. En dat is wel een van de bekendste voorbeelden van wetgeving in Nederland. En ik ga je direct even de mythe uit de wereld helpen. Het was niet zo dat mensen als protest gekke namen gingen kiezen. Dat was iets zo. Mythe ontkracht. Ja. En, nou, misschien op die vraag voorbedurend. En we hebben ook nog een beller, dus daar komen we ook naartoe. Maar we hebben het heel even over dat achternamenregister. Iemand die vraagt, Wilbert die vraagt: hoi, klopt het dat Napoleon ook het bevolkingsregister heeft opgezet? Groetjes en een hele fijne uitzending. Nou, dank voor het compliment. Maar dat bevolkingsregister, is dat datzelfde register? Ja, dat is inderdaad, dat maakt onderdeel uit van dezelfde wetgeving. Want het idee was, dat gebeurde vroeger altijd door middel van de kerk. Die hield dat allemaal bij. En kerk en staat werden in deze tijd uit elkaar getrokken. En dit was nu een taak voor de staat in plaats van voor de kerk. De trias, of nee, dat is niet met trias politica. Dat is gewoon scheiding kerk en staat. Ja, precies. Ah. Laten we dan gaan naar het tweede belletje. Goedemorgen, Michel. Ja, hey, goedenacht. Ja, ik geloof dat mijn naam niet helemaal goed overgekomen is, maar goed. Oh, vertel. Ja, geen probleem. Ik heb een vraag. Ja, brandloos. Ja, meneer, de gast. Veel complimenten en respect voor wat u allemaal, waar u allemaal uw uren in gestopt hebt. Mijn vraag is, we hadden in Scandinavië, hadden we jaren geleden zo'n gestoorde gek die heel veel mensen over de kling gejaagd heeft. Die komt binnen niet 18 jaar tijd ook nog eens een keer vrij. Dat is al erg genoeg natuurlijk. Maar vergeleken met die gestoorde gek is Napoleon nog heel veel gekker. En dan denk ik van, ja, hoe komt het dat u daar zoveel interesse in hebt? Wat moeten we die gasten niet gewoon vergeten uit de geschiedenis? Moeten we daar niet gewoon eens een keer een streep onder zetten van die lui waren niet goed, bij hun hoofd? Hitler, Napoleon, Stalin, al die machtwezen, zeg maar. Moeten we die gekken niet gewoon vergeten? Moeten we laten we daar eens mee ophouden. Hoe komt het dat u daar zoveel... Ik vind dit een hele interessante vraag, eigenlijk. En het gaat over eigenlijk iets heel essentieels. Wat is geschiedenis? En dan is eigenlijk het antwoord, zoals ik dat ook ooit in mijn opleiding heb geleerd, je kan ook lessen trekken uit geschiedenis. En nou, ik geloof het niet, hoor. Ik geloof niet dat... Nee, dat geloof ik niet. Ik geloof niet dat Hitler lessen getrokken heeft uit Napoleon. Of dat Stalin... Nee, of hij is zo, ook naar Rusland gegaan, dat klopt. Goh, wat Napoleon gedaan heeft, dat moeten wij niet doen. Nee, ze zeggen bij ons op de opleiding er ook altijd bij van, iedereen kan zijn eigen lessen trekken uit de geschiedenis. Nou, die vent uit de Scandinavië ook niet. Nee. Dank voor je vraag. Het is een interessante kijk. Ik ben toch heel benieuwd waar die meneer zijn interesse... Ja, hij gaat jouw vraag beantwoorden. Nee. Kijk, als we het over Napoleon hebben, ik heb het eerder vanavond ook al benoemd. Het was een briljant strateeg. Het was een enorm groot bestuurlijk hervormer. En dat zijn best wel dingen die ook aandacht mogen krijgen en vaak worden vergeten. En dat is ook iets wat de film niet laat zien. Dus dat zijn ook wel dingen die ook wel bestudeerd mogen worden. En zit het er ook een beetje in dat wie het verleden niet kent, kent het heden niet? Ja, absoluut. Je kan de wereld van vandaag niet begrijpen zonder wat zich in het verleden heeft afgespeeld. Je kan niet begrijpen waarom Nederland een eenheidsstaat is zonder naar de Franse geschiedenis te kijken. Ja, dat is in elkaar verwikkeld, ja. Ja. Laten we naar jouw vierde, als ik het goed zeg, nummer gaan. Voordat ik dat doe, trouwens, nog even één appje wat ik wel leuker vind. Hoe zit het nou met de lengte van Napoleon, mythe of niet? Napoleon was 1,70 meter. En Napoleon liet zich vaak omringen door enorme lange mannen. Dus daardoor leek het alsof hij kleiner was. Zijn persoonlijke bodyguards eigenlijk. Ja, en daarnaast wat er ook nog een probleem was, de Britten die hebben een soort van anti-Napoleon propaganda gevoerd, jarenlang. En daarin maakten ze hem kleiner dan hij daadwerkelijk was. En dat is heel goed. dat is heel goed gelukt. Steeds, dat hangt nog steeds, ja. Dus hij was niet klein. Nee, hij was 1,70 meter. Dus. En in die tijd was dat normaal? Dat was in die tijd normaal, ja. Oké, duidelijk. Heb jij nog meer vragen voor Matthijs van der Loo over Napoleon? Laat het dan vooral weten via de NPO Radio 1-app. En je kan ook nog altijd bellen met 0800-1121. Tijd voor jouw plaat, Viva la Vida, Coldplay. Ja, vertel. Ja, nou ja, iedereen die de plaat heeft wel eens gezien als cd-hoes, daar staat een hele mooie afbeelding op van de Franse Revolutie uit 1830. Schitterend. Dus dat heeft dat wel een soort van connotatie met het revolutionaire tijdperk. Duidelijk. the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionary sway. For my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionary. De nacht van KRO en CRV. En te gast in deze uitzending is Matthijs van der Loo, historicus en Napoleon-deskundige. Je kan je vragen sturen via de NPO Radio 1-app of bellen naar 0800-1121. Even over Napoleon. Hè. We hebben het net al gehad. Napoleon die is populair. Daar vandaag ook deze films natuurlijk. Het is een legende. Nu zitten we toch een beetje dat die film die nu is gemaakt, dat we daar nu naar kijken met de bril van het is een documentaire. Maar het is een speelfilm. Ja, dat wil ik ook vooral benadrukken. Het is inderdaad een speelfilm. Dus een speelfilm hoeft ook niet historisch correct. Hoeft ook niet 100% historisch correct te zijn. Van een speelfilm verwacht je ook wel dat dat een loopje neemt met de geschiedenis. Ja, want Martin die stuurt via de NPO Radio 1 app, zegt hij, ik heb de film ook gezien en weet ook heel veel over Napoleon. Ik vond het een geweldige film en dat is het. Het is geen documentaire. Ja, dat is ook zeker waar. Het is fantastisch om naar te kijken. Absoluut. Ik heb er in die zin wel van genoten. Maar kan het geen kwaad? Want dat is waarom het. Wat natuurlijk nou, laat ik het zo zeggen. Als jij door deze film geïnteresseerd raakt in Napoleon, dan moedig je dat wel aan om je er verder in te gaan verdiepen. En dan ga je vanzelf de Wikipedia-artikelen of de boeken die in de boekhandel liggen lezen. Mm-hmm. En dan lees je het echte verhaal wel. En dan kom je erachter hoe het werkelijk zit. Ja, precies. Oké, nou dat is misschien dan wel een positieve twist aan deze speelfilm. Ja. Laten we gaan, want we hebben een beller. Dus misschien dat we daar eerst even naartoe gaan. Dan praten we daarna weer lekker verder. Mark, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hi, oh. Vertel. Jij hebt een vraag. Wat klink je lekker monter? Nou ja, jawel. Want ik irriteer me er een beetje aan. Vertel. Ik heb het nog nooit gedaan. Hè, dus maar ik denk, ik ga toch even bellen. Nou, ja. Ik probeer het. Ik kwam door. Hij zegt, ik probeer je door. Dus het is allemaal voor mij ook een beetje nieuw. Ja, nieuw. Ik moet wel natuurlijk weten wat ik zeg. Maar nou, ik ben vrijdag, ga je ik gang. Ben vrijdag geweest. Maar ga je gang. Wat is je vraag aan Matthijs? De vraag is dat het niet op feiten gebaseerd is. Dat is sowieso, dat hoor ik dan net. Maar dat is dan ook zo. Maar mijn vraag was op het eind. Mm-hmm. Dan gaat hij van Elba gaat hij terug en dan komt hij toch op Sint Helena, door Wellington. Mm-hmm. Daar wordt hij heen gestuurd. Die heeft nog nooit gesproken met het niks. Maar daar is hij overleden. Ja. Klopt dat? Ja. Nou, was dat aan geslachtsziekte of is dat ook weer een fabeltje? Goeie vraag. Dat is uit de geschiedenis wat ik weet. Goeie vraag. We leggen hem voor aan de deskundige, Matthijs. Oeh, die moet ik ook heel even diep graven. Maar volgens mij, tenminste, Ik durf bijna met zekerheid te zeggen dat... volgens mij is dat er over die slagziektes is wel iets inderdaad een verhaal dat vaak verteld wordt. Maar Napoleon was sowieso in de laatste jaren ook al van zijn regering al redelijk ziekelijk. Hij had de nodige aandoeningen aan zijn lijf. En vanwege de toch wel slechte voeding die hij kreeg op Sint Helena... heeft dat wel het een en ander verergerd. Dus volgens mij is hij niet overleden aan een geslachtsziekte. Ja, want de vraag is ook nog een beetje, is hij vermoord of niet? Nee, dat denk ik niet. Nee? Napoleon had wel een hele slechte verhouding met zijn Britse gouverneur daar. Maar Napoleon is niet vermoord. Nee, die mythe kunnen we ook... Daar ga ik echt niet vanuit. Oké. En er komt nog een vraag binnen, die gaat over jou persoonlijk. Misschien ook leuk. Dus de vraag is, ben jij stiekem verwant met Bart van der Loo? Ja, dat is Bart van Loo, hè? De Belgische schrijver. Nee, zover ik weet niet. Oké. Leuk om eens een keer uit te zoeken misschien. Want dat is voor de volgende stamboom... Wie weet. Stamboomonderzoek. Het is natuurlijk wel een goede vraag over het einde van Napoleon. Want in de film komt dat ook even ter sprake... of komt het ook even aan bod. Dat hij dus... Hij gaat naar Elba, wordt hij gestuurd. Komt terug, wordt verbannen naar Sint Helena. En hij verliest bij Waterloo. Hoe verliep dit nou echt? Want in de film gaat het er nogal snel aan toe... en lijkt het alsof hij ook een gesprek heeft met Wellington. Nooit gebeurd. Nou ja, dat gesprek heeft inderdaad nooit plaatsgevonden. En Napoleon die zag eigenlijk wel dat op het moment dat hij die slag verloren heeft... en dat hij dan moet vluchten... dat er eigenlijk dan de Britten eigenlijk zijn enige optie waren... om nog enigszins te overleven. En hij had eigenlijk gehoopt om naar Amerika te kunnen emigreren... Amerika? Ja. Vanwege de revolutie die daar ook gaande was? Ja, en dat hij daar toch wel een bepaalde anonimiteit ook had kunnen leven, waarschijnlijk. En maar dat lieten de Britten uiteindelijk niet toe. En die hebben hem dus naar een gat op de wereldkaart gestuurd. En die is daar, een aantal jaren nadat hij daar is aangekomen, is hij daar overleden. Triest, eigenlijk. Ja, iemand die tot enorme hoogte is gestegen... en vervolgens weer keihard omlaag donderen. Ja, op de poster stond... He came from nothing, conquered everything, als ik het goed zeg. Ja. Dat geeft het wel een beetje weer dat einde. Ja. Ik weet niet wie het laatst zei, maar Napoleon zou eigenlijk... als hij in Amerika was geboren... het toonbeeld zijn geweest van American Dream. Hmm. Van inderdaad iemand die met heel weinig middelen... uiteindelijk tot de top van de natie wist te reiken. Mooi. We hebben nog een beller, laten we daar even naartoe gaan. Jan, goedemorgen. Goedemorgen. Ik wilde vragen of Napoleon inderdaad epileptisch was. Dat heb ik gelezen namelijk. Daar zou ik eerlijk gezegd geen antwoord op kunnen geven. Ik weet wel heel veel, maar dit is nieuw voor mij. Oh, ik heb dat gelezen in een stuk dat ik heb opgevraagd bij de bibliotheek in Amsterdam. Oké. En weet je nog hoe het stuk heet? Misschien wel. Nee, helaas niet. Ik heb een uittrekseltje gekregen. Aha. Nee, ik weet wel wat de dingetjes over de medische geschiedenis van Napoleon, maar of dat hij epileptisch was, dat durf ik niet te zeggen. Dat is wel iets wat we over meer historische figuren wordt gezegd. Over Caesar ook, hè? Ja, inderdaad. En dat is altijd wel iets dat op een of andere manier... met grote mannen uit de geschiedenis wordt geassocieerd. Dus dan word ik altijd wel een beetje... Voorzichtig? Voorzichtig in, ja. Heb je de film gezien? Nee. Ik hoor dit programma nu en vandaar dat ik dat... Ik herinner me dat ik dat uittreksel van de bibliotheek... van Amsterdam heb gekregen... Maar ik kan het u wel toesturen. Ja, als je even blijft hangen, dan verbind ik je door met de redacteur. Die geeft even ons e-mailadres. Als je het daar naartoe kunt sturen, dat zou goed, super zijn. Goed, dat kan ik doen. Dank voor je vraag en een fijne maandag. Ja, en u ook bedankt voor het programma. Geen dank. Graag gedaan. Dat wordt helemaal verder afgehandeld door de fantastische KRO-NCV-radio-redacteuren. Ja, laten we gaan naar jouw laatste plaat. En dan kunnen we daarna mooi een strik om dit gesprek gaan binden. Want jouw laatste plaat is een Franse. Ja, ik dacht laten we, ja, als we het toch over een Fransman hebben, laten we dan ook Franse muziek instoppen. Het is weliswaar een Belg in dit geval, maar ik vind het lekker catchy, dus... We gaan het doen, oké. Raconte. Maar Romeo. Matthijs van der Loo is hier te gast in de Nacht van Caro en NCRV om te praten over Napoleon, naar aanleiding van de film die afgelopen week in première is gegaan van de Britse filmregisseur Ridley Scott. Ja, er is zoveel te praten over Napoleon eigenlijk, hè? Ja, we hebben vandaag wel een aantal dingen besproken, maar je zou nog zoveel kunnen bespreken, inderdaad. Dus... specifieke momenten in zijn leven misschien ook nog wel, hè? Absoluut, absoluut. En de film die geeft daar ook wel een aardig aantal aanzetten toe. Dus dat nodigt wel uit voor verdere verdieping. Is dat misschien het euvel van Napoleon? Dat zijn leven zo groot, zo bombastisch was... dat als je een film gaat maken over Napoleon... dan moet het echt een verdomd goede film zijn. Wil je alles kunnen? Ja, precies. Zal hier beter een trilogie kunnen maken, naar mijn mening. Maar helaas... Ja, en had je dan ook gewild, want we hebben het de hele nacht ook over dat waarheidsgehalte, hè? Zou je dan ook hebben gewild dat hij wat dichter naar de waarheid neigt? Nou ja, het mooie juist van het leven van Napoleon is dat er zitten zulke markante trekken in soms vaak, dat En ik zeg ook vaak, de werkelijkheid is vaak nog mooier dan je eigen fantasie het vaak kan verzinnen. En het leven van Napoleon heeft dat soms ook wel eens in zich. Dus in die zin valt er genoeg te vullen, inderdaad. Helemaal aan het begin van de uitzending vertelde jij al dat Napoleon ook populair was in zijn eigen tijd onder zijn manschappen. Ja. Hij is dus eigenlijk altijd wel populair geweest. Wat maakte hem nou ook zo populair in dat Frankrijk van toen? Het belangrijkste is dat Napoleon eigenlijk, toen hij aan de macht kwam rond 1800... er een vorm van stabiliteit in Frankrijk kwam. Hij wist die stabiliteit voor het Franse volk te bieden, dat eigenlijk jarenlang geplaagd was door buitenlandse invasies, politieke onrust. En hij wist eigenlijk de politiek te stabiliseren onder zijn leiding. En dat is iets wat hem ook aanvankelijk enorm populair maakte. En of dat dan dus, misschien moest dat wel zelfs dictatoriaal, dat ja, was misschien niet anders. Daar was Napoleon ook van overtuigd dat dat alleen door middel van een eenhoofdig gezag kon. Want dat had de revolutie wel bewezen, want dat kon je niet met 5 mensen doen of door 500. Want dat leidt alleen maar tot chaos. Is er nou nog iets waarvan jij denkt, voordat je gaat naar de film, want wij hebben allebei de film gezien, hè, en het lijkt nu net alsof we heel veel hebben weggegeven van de film, dat valt relatief mee eigenlijk. Ja. En het is natuurlijk een speelfilm, en als die ook niet zo erg op waarheid is berust, kan alles anders zijn dan dat jij denkt dat het hoort te zijn. Is er nog iets waarvan je zegt voor mensen, neem dit mee in gedachten als je naar de film gaat? Ik zou vooral gewoon zeggen, maak er gewoon een mooie avond van. En geniet. Ja. Ja, het is een fantastisch mooie film om naar te kijken. En ja, ik heb het volgens mij al eerder gezegd, er zitten fantastische mooie weergaves van de veldslagen in. Met name die van Waterloo vond ik erg geslaagd. Dus laat je vooral daardoor omverblazen. Duidelijk. All right. Dankjewel voor je komst hier naar de studio in Hilversum, Matthijs. Graag gedaan. Matthijs van der Loo, historicus en dus grootkenner van Napoleon. En mocht je ooit op Wikipedia iets zoeken, misschien zit Matthijs er wel achter en heeft hij het erop gezet. Het zou zomaar kunnen. De nacht van KRO en CRV. Elke uitzending hebben de leukste KRO en CRV-podcast voor je klaarstaan. Deze week hoor je de podcast Zo Opgelost. Een podcast waarin wetenschapsjournalist Anna Gimbrère en comedians Tex de Wit en Stefan Pop alledaagse problemen onder de loep nemen op zoek naar een oplossing. Als iedereen dan de hele klas daarin zit en ja, dat gaat eigenlijk gewoon door. Dan en jij gaat niet mee, dan leer jij dus ook niet die, dan sla je een hele fase over van jouw generatie. Dus ik kan me op die manier wel voorstellen dat je daarin mee wil. Dan denk je, wat is IDD? Ja. IDD? Wat is W88? Die zijn er om op te lossen. En dat is precies wat wij, Anna Gimbrère, Stefan Pop en ik, Tex de Wit, in deze podcast doen. Welkom bij Zo Opgelost. Problemen, problemen en nog eens problemen. De wereld zit er vol mee, maar gelukkig hebben wij ook heel veel oplossingen. En deze keer komt het probleem van Tex. Ja, mijn probleem is, mijn kind van 8 jaar wil een telefoon, maar ik wil dat niet. Dat zij dat heeft. Wat moet ik doen? Dat is eigenlijk in het kort. Je wilt niet met haar bellen. Is je er al genoeg? Nee, laat ik het even toelichten. Kijk, ik vind een telefoon voor mijn kind vannacht te vroeg, want die dingen zijn verslavend. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik moet zelf al alle zeilen bijzetten om niet de hele tijd op mijn telefoon te zitten. En dan gooi ik er wel eens een app af, gooi ik Twitter eraf. Ja. Maar dan ga ik opeens weer Instagram kijken en dan gooi ik dat eraf. En dan zit ik weer online te schaken en dan blokkeer ik die site voor mezelf. En dan zit ik op Google Maps de hele tijd. Online te schaken? Ja, het maakt niet uit, dat is gewoon wat ik doe. Maar dan zit ik gewoon kaarten of ik ga foto's. Ik vind wel iets op mijn telefoon of ik ga dingen timen op mijn stopwatch desnoods. Ik vind het verslavend. Dus dat, nou, een kind van 8 kan zich daar al helemaal niet tegen wapenen. Nee. Wat ook aan de hand is, ik schets even de context, hè. Ja. Peer pressure in de klas is hoog. Ja. Want dan zegt ze, ja, Bonk heeft al wel een telefoon. Wie? Bonk? Ja, Bonk. Ik verzin even een naam. Ik vind het ook leuk dat gewoon dat niet de naam Pietje of Jantje in je opkomt, maar gewoon Bonk. Ja, ik dacht, ik moet een schuilnaam doen, maar dat moet wel passen bij de moderne tijd. Ja. Toen kwam ik op Bonk. Ja, Sumi, maar... Oké, maar dit maakt veel los. Ja. Maar goed, dus dat is aan de hand. En dan zegt ze, en dat gaat ook bij die, gaat dat heel goed. En het derde element is, mijn kind is heel schattig. En leuk. Dus die gaat dat vragen met al haar overtuigingskracht. Oh, ik moet een telefoon. Sociale manipulatie. En zij is niet een zeurder. Ze zegt niet, mag ik een telefoon? Ze gaat echt gewoon zeggen, ik ben er klaar. Ik wil een telefoon. Oh. Bonk heeft hem ook. Bring it on. Nice. Laat me naar de winkel. Dus mijn punt is, ik moet een goed verhaal hebben. Ja. Om mijn, ik wil dat niet. Het lijkt niet echt genoeg te zijn. Ik wil dat niet. Ik heb iets nodig. En daarvoor, zij vroeg dat dus aan mij. En ik zei, ik geef binnenkort antwoord, maar ik heb eerst nog even een afspraak. En die afspraak is dit. En dat kan ze niet luisteren. Praten over dit probleem. Maar deze aflevering kan ze zelf niet op haar telefoon luisteren. Nee. Dus we kunnen het gewoon even nog zonder haar even bespreken. Heb jij wel iets in je hoofd, een leeftijd dat je denkt, ja, dan wel? Ja, het is, wat gek is omdat wij natuurlijk zelf... De mobiel telefoon bestond nog niet echt toen ik deze leeftijd had. Ik kreeg voor mijn 14e voor ik het eerst. Ik ook om mijn 14e, ja. Dat was toen echt niet cool. Wat? Een telefoon hebben. Dat was eigenlijk gewoon controle van je ouders in je zak. Oh ja, ja, en je kon drie andere mensen sms'en of zo. Ja, maar goed, voor dus... een euro per sms'je. Nou, dat was wel een dingetje, ja. Het was een kwartje per sms'je. Oh ja. Een kwartje en... duurder hoor, 50 cent zeker. Nee, was echt? Een kwartje? Ja, ja, was echt duurder. Maar je was gewoon... duurder? Ja. Maar ik weet nog namelijk dat je als jij dan, zeg maar, als je hihi... Soms krijg ik nu als hihi. En dan denk ik bij mezelf, ik wou dat dit een kwartje had gekost. Wat je bedoel? Ja. Dat is waarschijnlijk niet. Of als iemand zegt, ik kom nu naar Flops. Flops, sorry. Flops. Huis. Sorry, ik bedoelde huis, niet Flops. Dat was gewoon €3. Stelletje, ik ben niet dronken. Allemaal even. We hadden x aantal tekens... En dan ging je helemaal nadenken. En daar komt denk ik ook internettaal heel erg vandaan. Mm, we moesten helemaal nadenken. Okay, hoe kunnen we dit binnen één appje houden? Mm. Ja, wachten. W-8-ten. Ja. Dus wat dat betreft, toen waren mobieltjes nog vrij creatief. Ja, maar dat is dus gek dat je iets opvoedkundigs hebt... waar je zelf niet als in de eerste persoon mee hebt gedeeld. Nee. Dat je dat zelf was het geen issue. Nou, ja, ga er nee, maar jij vroeg mij van welke leeftijd zat je aan het werk. Ik denk altijd een beetje... 11, 12, als je naar de middelbare school gaat, dan zou ik dat denken. Zeggen de cijfers zeggen ook. Tussen de 10 en de 12 kan je er wel aan beginnen. Okay, dat zeggen de onderzoeken. En daar is op zich wel over nagedacht, omdat je wil een kind eigenlijk al een mobiele telefoon geven voordat hij niet meer bereikbaar is voor jou als ouder. Dus vanaf 12 gaan ze een beetje puberen. Ja. En dan worden ze minder aanspreekbaar en staan ze minder open voor jouw input. Terwijl als je ze voor die tijd dus een telefoon geeft, dan kan je het ook makkelijker met ze hebben over de begrenzingen ervan, de beperkingen en de slechte invloed. Dus er is in die zin wel wat voor te zeggen om het juist te geven voordat ze naar de middelbare school gaan. Want dan worden ze meer beïnvloedbaar voor hun peergroup en minder door jou. Oh, grappig, dus hè? Voordat je zou denken. Dus niet van, je gaat nu naar de middelbare school, er zit een appel in je tas en een telefoon. Ja, nee. Dat is iets te laat. Nee, iets daarvoor eigenlijk. En dan juist op een manier dat je nog met ze kan hebben over waarom moet je er niet verslaafd aan raken. Ze krijgt ook steeds meer les op school over het gebruik van social media en telefoon. Ja, dat is, zij zit dan, nee, nu nog niet. Acht jaar. Tenminste, misschien komt dat wel snel. Maar zijn er echt al veel kinderen in de klas die er een hebben? Ja, of ze hebben zo'n horloge, weet je wel. Waarmee je kan bellen en foto's maken en doen. Ja, er zit geloof ik een chip in dat je kan zien waar die is. Dus maar dat is ook een soort tracker. Dat hebben kinderen ook allemaal. Nou ja, maar dat is wel grappig. Want het is dus ook voor heel veel ouders, en dat vind ik dus grappig, dat ik denk ook vanuit, oké, wil je zo'n kind vroeg verslaafd maken aan al die apps? En wil je die spanningsboog trainen om 3 milliseconden te zijn in plaats van 3 minuten? Maar, dus ik zou ook denken van, oké, later is beter. Maar ik geloof dat inderdaad heel veel ouders dus denken, het is ook een manier om een kind te controleren. Want je kan dus tegenwoordig ook die telefoon van je kind laten koppelen aan je eigen account, waardoor je dus alles kan zien wat er op die telefoon gebeurt. Wow. En dat is dan wel weer, ja, dat zou ik als kind dan niet willen. Maar goed, dan heb je als ouder wel meer zicht op waar hij mee bezig is. Ja, Maar het is eigenlijk triest, want verslaafd zijn we allemaal aan een telefoon ongeveer. Dat kan je niet tegenop. Ja. Dus dat ga je ook worden. Dus dan oefen je alvast. En dan moet je dan ook nog eens een keer iemands anders telefoon. Ja, dan moet je dat ook. Dan zou ik dat de hele tijd gaan doen. Die zingt, nou, mijn dochter krijgt ook weinig likes op die foto. Zielig. Allemaal hoor je van die troll-accounts aanmaken om er te liken. Schat, we gaan wat aan de belichting doen vanaf nu. Nou, ik heb wel met mijn eigen kids, die zijn gewoon... Ik heb het probleem nu nog niet, want ze zijn 1 en 3. Maar ik heb wel dat ik bijvoorbeeld alle reclame heb weggekocht bij YouTube. Oh. Dus al dat soort dingen waarbij ik allemaal factoren kan bedenken die hun kunnen beïnvloeden, heb ik weggehaald. Maar wat je dus nu wel af en toe krijgt, mijn ouders die hebben geen YouTube abonnement. Nee. Dus dan zijn ze daar en dan zitten ze Brandweerman Sam te kijken. En dan komt er ineens, en dat is dan toegespitst op de leeftijd van mijn ouders, ineens een Stella e-bike reclame doorheen. Maar dat is voor mijn kids, die snappen daar helemaal niks van. Wat de fuck is er met Brandweerman Sam gebeurd? Ja, ja, ja. Het is ineens een oma op een fiets. Auto traplift. Wat is dit? Komt het tussen dat filmpje door? Ja, dat als je op YouTube kijkt, vond het zo ploep ineens. Ja. Oké. Okay. Ja, dus ik probeer nu al dus na te denken... hoe kan ik zo weinig mogelijk negatieve invloeden weghouden bij mijn kinderen? Qua apps, qua... Zo weinig mogelijk negatieve invloeden weghouden. Ja, ik heb geen iPad. Mijn kinderen die weten niet van het bestaan van een iPad. Dus dat is, dat verandert in groep 1. Want dan komen ze thuis en dan zeggen ze... ik mocht vandaag op de iPad! Oh, nee! Is dat zo? Ja. Dan op de school? Dan hebben ze 2 iPads. En dan soms een van de dingen die je mag doen... één moet in de knutselhoek, de ander in de weet ik veel hoek. Ja. En dan mogen er ook een paar op de iPad een spelletje doen. Jezus, dat is natuurlijk ook heel educatief. Maar dat is... Ik was helemaal trots dat ik dat helemaal uit hun universum had gehouden. Ik hoop ook dat het wel aan banden gelegd gaat worden. Want volgens mij is er nu ook wel inzicht dat zo in de klas heet het op je mobiel en op een iPad werken... dat het niet per se bevorderend werkt. In ieder geval op de... Voor je concentratie, toch? Voor je concentratie vooral, ja. Ja, en de constant, waarom lach jij? Nee, ik moest ineens aan iets denken. Nou, zeg maar. Nou ja, wil je delen met de groep? Ja. Ik keek naar het moest ik ineens aan Loetje denken. Ja. Dus mijn dochter. De liefde van jouw dochter. Ja, die gaat van de week. Dat is dan weer wel schattig. Die ziet ons natuurlijk over de telefoon praten. En die doet dat gewoon na. Oh ja. En dan gaat ze dus Loetje bellen. En dan zit ze zo... Hey Loetje... Oh nee, ik ben gewoon aan niksen. Ja, is goed. Zie ik je morgen. Tot morgen. Dag, Loetje. Gewoon 3-jarige kinderen die dan met gewoon... Zo'n gesprek kopiëren. Ja, dat was ik aan denken. Oh, sorry. Dat is schattig. Hey, maar ik zit even te twijfelen of ik eerst hier vragen over ga stellen... of dat ik jullie gewoon even ga overvallen met een confrontatie met jezelf. Wauw. Doe maar die. Nou, ik ben wel klaar voor die confrontatie. Ja, ik ook hoor. Confrontatie is een groot woord. Kijk, ik hoor jou zeggen, wij zijn de generatie... Wij hebben niet meegemaakt dat je op je 10e al een telefoon hebt. Nee. En dit is dus typisch voor generatieverschillen... dat iedere generatie is eigenlijk bang voor de technologie van de nieuwe tijd. Ja. En dat heet technofobia, oftewel angst voor technologie. Dat hoort een beetje bij de veranderende tijd. Mm. En nou gaan de veranderingen steeds sneller. Dus wij hebben het zwaar met betrekking tot de volgende generatie... Maar je kan je afvragen, hoe dacht de generatie voor ons... over het feit dat wij bijvoorbeeld tv keken of dat we zaten te gamen? Die waren allemaal bang dat wij allemaal massaal verslaafd zouden raken... aan Mario Kart of aan, weet ik veel, vechtspelletjes. Of dat we de hele dag alleen nog maar aan de tv gekluisterd zouden zitten. Dat we couch potatoes zouden worden. Is dat gebeurd? Valt eigenlijk wel mee, toch? Valt wel mee, ja. Ja. Om even een leuk voorbeeld te geven van technofobie en hoe radicaal dat soms is. Er is een periode geweest waarin de fiets nieuw was. En de fiets was toen een symbool van vrouwelijke vrijheid. Dus het was voor de feministen een enorme vooruitgang. Want vrouwen moesten namelijk met hun man altijd mee in de auto. Konden zelf niet rijden. Toen kwam de fiets en toen konden vrouwen opeens alleen op stap. En de nieuwe generatie vond dat heel beangstigend. Ja. En die bedachten toen allerlei projecties... voor hoe die nieuwe technologie zou leiden tot problemen. En die bedachten toen het kan leiden tot de bicycle face. En de bicycle face is eigenlijk een gespannen gezicht... met uitpuilende ogen en rood doorlopen aderen. Omdat je op de fiets zoveel spanning gebruikt en zoveel energie verbruikt... Dat je eigenlijk constant in een totale concentratie zeg maar, vastroest in dat gezicht. En dat was omdat ze gewoon bang waren voor de veranderende nieuwe tijd... En de snelheid waarmee dat ging. Om er even aan te geven dat wij gewoon niet zo heel goed kunnen tegen verandering en tegen iets dat we niet kennen. Dus ik vraag me wel eens af, hoe erg is het eigenlijk als dingen veranderen. En hoe erg is het eigenlijk als die kinderen wel opgroeien met een mobiele telefoon, als we gewoon nu vast nadenken over hoe we dat aan banden willen leggen? Ja, maar ik heb wel bij kids, wil ik daar iets tegenover zetten, is dat ik vind dat je lichamelijk nog heel erg ontwikkelt. Ja. En als je dus heel erg, dan heb je toch die krommingen van die rug en die ontwikkeling van die vingers. En van de oogjes, en van de ogen en zo. Dat is iets in dat is een fysieke verandering. Want dat fietsen, dat deden ze niet de hele dag. Nee. Dus dat is gewoon dat deze een half uurtje. Maar ik denk, als je het schermtijd van een 11-jarig kind checkt, ja, dat is echt soms 8 uur per dag. Maar kan niet aan banden leggen? Kan je niet zeggen, je mag max een uur per dag op je telefoon? Dat lijkt me sowieso goed. Of een half uur. Maar zo, dat is een probleem voor later. Ja, dat is daar heeft hij nog 3 jaar voor. Oké. Ja, maar de vraag is meer van, want ik heb zelf ook wel moeite hoor met die schermen. Vooral met de spanningsboog. En inderdaad de korte concentratie die kinderen eraan overhouden. Enorme hoeveelheid prikkels. En hoe saai is de wereld daarbuiten. Ja, het is inderdaad, de telefoon wint het altijd van iets anders. Ja. Bijna altijd. Ja, want daar is hij op ontwikkeld. Ja, daar zitten allemaal hele slimme mensen mee. We zijn er mee bezig om te zorgen dat je dat wil blijven doen. Maar eigenlijk iedereen die dan... ik wilde weer hoog opgeleid zeggen. Mag. Nou, dus iedereen die Silicon Valley en dan kinderen heeft, die wil dus echt niet dat die kids op social media zitten. Nee. En met schermen bezig zijn. Dus dat je denkt, oké. Ja. Ja, dat zegt toch wel maar wat, ik vind wel twee dingen. Een telefoon of social media. Ja. Oké, dat is waar. Ik vind persoonlijk, de reden dat ik dit ook een beetje opwerp is omdat sociale ontwikkeling gaat ook voor een heel groot deel tegenwoordig via het internet. Ja. En ik weet dat ik durfde tot mijn 14e niet zomaar iemand aan te spreken, want dat vond ik hartstikke spannend. Maar nu gaat dat gewoon op een app en gebeurt het ook in groepsapps en daar wil je toch wel bij zijn op een gegeven moment. Niet per se op je 7e of 8e, maar wel op je 10e volgens mij. Als iedereen dan de hele klas daarin zit en dat gaat eigenlijk gewoon door. Dan en jij gaat niet mee, dan leer jij dus ook niet. Dan sla je een hele fase over van jouw generatie. Dus ik kan me op die manier wel voorstellen dat je daarin mee wil. Dan denk je, wat is IDD? Ja. IDD? Wat is B88? Wacht. Ik kan trouwens echt sorry, soms echt niet lezen wat die kinderen schrijven. Toch? Ik krijg weinig appjes van kinderen. Ja? Ik ben er ook. Gelukkig maar. Ik weet dat ook niet. Maar goed. Dus zou het kunnen dat je een mobiele telefoon geeft, ik zeg wat, Nokia 3210? Ja, zonder de socials. Ja. Ja, met net WhatsApp. Mark Rutte telefoon, maar dan met WhatsApp. Maar dan inderdaad zonder de socials. Want dat is volgens mij wel de bron van het kwaad, denk ik. Daar ben je het meest bang voor dus. Ja. Ja. Ja, dat snap ik wel. Ik vind het ook wel een hele goeie wat je zegt, dat je net voor wanneer je denkt dat het zou moeten, omdat ze er even aan gewend kunnen raken en dan nog tegen je praten. Ja, precies. Dat ze nog met respect zeggen. Ja. Het is wel een voordeel dat als je kinderen hebt met nog geen telefoon, dan als jij zo'n appje krijgt met hey pap, ben mijn telefoon kwijt, ga je me €1200 van maken, dat je nu zeker weet, dit is een app. Ik heb een nieuw nummer. Maar om even in de oplossingen te denken, kijk, ik heb dus nu een paar argumenten voor die ik zeg maar om jouw dochter te helpen. Ja. Je bent tot nu toe een beetje voor haar. Ja, ik ben nu in haar kamp, maar dat is ook om jou een beetje uit te dagen. Maar goed, ik dacht een paar dingen. Ten eerste denk ik 7 of 8 vind ik ook wel aan de jonge kant, maar ik denk dus afhankelijk wat ze zeggen is eigenlijk afhankelijk van hoe snel jouw kind ontwikkelt en hoe goed het om kan gaan met grenzen en met zelfdiscipline, kan je ervoor kiezen om het vroeger of later te doen. Maar meestal zou ik het af laten hangen van wat doet de grote massa in de klas. Als de meeste kinderen het hebben, zou ik zeggen, laat er meegaan. Maar dan is mijn tip, overleg met andere ouders en vorm een bondje om afspraken te maken over de beperkingen. Dus dat je samen zegt, ze mogen dat en dat uur, mogen ze lekker met z'n allen een beetje chatten. Maar niet op school, dus ze nemen hem niet mee. En ze mogen er dan en dan een keer een uurtje mee spelen. En dan oefenen ze er wel mee, maar dan heb je wel samen alle kinderen dezelfde grenzen. Vallen ze niet buiten de boot. Dan heb je toch nog een beetje overgegeven. Ze gaan met z'n allen daar, dus dat je dan met een heel groot. Dat is wel slim. Mijn oplossing is eigenlijk aan je dochter vragen, waarom wil je hem hebben? Maar echt hebben. Dus zij wil hem echt niet hebben, zodat ze met jou kan bellen of kan appen. Nee. Toch? Dat weet jij ook. Dat lijkt me niet. Zij wil dus bepaalde apps wil ze gaan gebruiken. En dat zou ik even met haar gaan bespreken. Van oké, wat zou je dan willen gebruiken? Of dat nou, ik neem niet aan dat ze cryptocurrency gaat handelen. Ja, of gaat tinderen. Je weet niet wat ze op het schoolplein. Waarschijnlijk wil ze gewoon gekke TikTok-filmpjes maken. Gekke filmpjes maken, ja. Dus ik denk ergens dat je met haar gewoon het gesprek moet hebben. Nou, vind je het niet leuk om dat met een paar andere kinderen te gaan doen? of samen met ons te gaan doen. Een deeltelefoon. Een deeltelefoon, ja. Maar nou, meer een deeltelefoon, als dat je gewoon denkt, laten we dan echt goede filmpjes gaan maken, weet je. Eigenlijk dat je het next level trekt. En dan haal je die professionaliseren. Cameraploeg erbij. Weet je, je hebt de connecties. Nee, maar ja, dat je gewoon even investeert van, oké, je wil een filmpje maken, maar zo'n gek dansje in je slaapkamer, weet je, dat heb ik nou wel gezien. Wat ook gek is om te zeggen, dat heb ik al, ja, nee, ik heb al acht jaar gezien die dat dansje doen. Maar goed, dan zeg je gewoon, we gaan gewoon met een groepje op woensdagmiddag gaan we gewoon filmpjes bedenken. En dan gaan we dat. En ik denk dat het namelijk ook, je hoort heel vaak bij mobieltjes dat het creativiteit doodt. Mm. Dat juist weer creativiteit aanwakkert. Ja. Nou goed, dus dat had ik eigenlijk meer dat je co-producent wordt van het filmmateriaal. Van een succesvol YouTube-kanaal. Ja. Ja. Gewoon schrijfwerk. Gewoon, ja. Ik schrijf wel. Met weet kleine je waar klussen. Je wel op aanslaat? Want dus jij zegt van je denkt inderdaad dat het beperkt je creativiteit, maar het is een soort nieuw creatief veld. En daarbij denk ik ook dat je denkt dus het beperkt je sociale vermogen, maar het stimuleert ook sociaal vermogen. Want wat ik die kinderen altijd heet zie doen is met elkaar films kijken. Dus eigenlijk zolang het samen is met een mobiele telefoon, denk ik, heb ik minder moeite mee. Maar niet op je kamer Candy Crush en TikTok. Alleen maar dat. Zitten doen. Ja. Nee, maar je kan het nu zeg maar in aanloop tot 12 jaar. dat ze zelf die telefoon heeft. Dat je in die aanloop daar, dat je wel bijvoorbeeld, waarschijnlijk, want ik ben vrij zeker dat ze TikTok wil, weet je? Toch? Dat zoiets zou ze dan zo'n vormpje wil ze. Dus dat je dat soort filmpjes gaat maken en dat het eerst op jouw telefoon en dan langzaam geef je het over. En als je nou echt heel veel volgers krijgt, dan hou je het dan zelf. Hou ik dat account. Ik hou de inlog. Jeetje, oké, wat een advies. Jullie hebben er echt werk van gemaakt. Dus dat is fijn. Oké, even kijken. Steven, wat jij zegt van ga gewoon het gesprek aan waarom wil je dit? Ja. Vind ik een goeie. Vind ik wel spannend, want zij is retorisch al iets sterker dan ik. Nee, als ik zo het gesprek begin, dat zij ook voelt. Hey, hier is een opening. Er is een opening. Deze ga ik winnen. Dit is niet, het mag niet, want dit is van, hé, maar vertel. Ja. En dan zit ik daarin. Dus dat vind ik. Maar ik vind ja, wel, ik snap het. Dat vind ik een goeie. Eigenlijk wat jij in het begin zei van, je moet ermee beginnen voor de middelbare school, als je nog die goede aansluiting sowieso hebt. Hè? Ja. Dat vind ik een hele goeie. En dan is dat gesprek, maar ik ga sowieso wel van, als ze dat vraagt van waarom wil je dat? Maar wel, ik denk duidelijk maken van nee, nog niet. Je bent nog te jong. En fuck bonk. Ja. Niet letterlijk. Nee, niet letterlijk. Maar dus iets later beginnen. Maar wel openheid over alles. En dan wel beperken of niet? Dat bedoel je, wat? Nou, de tijd beperken. De schermtijd beperken. En de apps beperken. En erover in gesprek. En dat samen. Dus ik neem eigenlijk een cocktail van jullie oplossingen. Dus wel dingen samen doen. Samen eerst eens kijken. Ik vind het heel leuk is, dus samen een filmpje maken. Ja, TikTok is van China. Gaan we niet doen. Nee, dus ik neem al jullie oplossingen. Behalve van het wappie. En die maak ik, daar maak ik een heel mooi pakketje van. En daarmee is mijn probleem opgelost. Ah, hoera! Hoppa. Wij voeden ook gewoon kinderen op. Ja. Zo. Benieuwd naar meer? Luister dan alle afleveringen van Zo Opgelost via NPO Luister. De nacht van KRO en CRV. Sjaki en de Chocoladefabriek, het boek van Roald Dahl, kwam in 1964 deze week in november uit. Als je aan kinderboekenschrijvers denkt, dan denk je aan Roald Dahl. Maar als je aan Roald Dahl denkt, hoef je niet per se gelijk te denken aan een kinderboekenschrijver. Luister maar naar wat onze redacteur Merel van Waalwijk van Doorn heeft ontdekt. En wie ben ik? Nou? Who are you? My name is Bond. James Bond. My name is Bond. My name is Bond. James Bond. James Bond. My name is Bond. James Bond. Bond. Can I help you? Yes, my name is... Who are you? He's Willy Wonka. Ja, dit lijkt misschien een combi van niets, maar toch hebben deze twee verrekte veel met elkaar te maken. De kinderboekenschrijver Roald Dahl had tijdens de Tweede Wereldoorlog namelijk aardig wat weg van James Bond. Laat het me je even uitleggen. Nadat Roald Dahl zijn schooltijd in Groot-Brittannië heeft afgerond, gaat meneer naar Oost-Afrika. De oorlog breekt uit en hij wordt piloot. Een hele goede training krijgen hij en zijn klasgenoten alleen niet. Slechts 3 overleven de oorlog. En Roald Dahl op het nippertje. Op een gegeven moment vliegt hij in zijn eentje helemaal naar West-Afrika. Maar de coördinaten die hij heeft doorgekregen zijn de verkeerde. Hij stort neer in de Libische woestijn. Zijn vliegtuig ontploft, hij breekt zijn neus, verwondt zijn ruggengraat, verliest zijn voortanden en breekt zijn schedel. Hij weet nog net weg te kruipen van de explosie, maar door blijvende hoofdpijn en blackouts kan hij niet meer vliegen. Door de Britten wordt hij dan naar Amerika gestuurd, om de Amerikaanse politici en elite te bespioneren. Om te peilen of ze wel echt bondgenoten van de Britten zijn tijdens de oorlog. Hoe hij dat doet? Nou ja, hij gaat van borrels naar cocktailfeestjes en van cocktailfeestjes naar borrels. En zijn tactiek? Hij papt aan met de Amerikaanse dames en hij hoort ze uit. Want wie de lakens deelt, deelt geheimen. Veel meer dan een sekswerker voelt hij zich niet, dus hij keert terug naar Engeland. Maar goed, sekswerker, tja, geef het beestje een naam. Ik noem het liever spion. Want voor mij is Roald Dahl meer een Bond. James Bond. Roald Dahl 007 dus, aldus Merel van Waalwijk van Doorn. Linda Ronstadt en de Stone Ponies, Different Drum. De Sint is weer in het land. Dat betekent dat er weer schoentjes gevuld mogen worden. En die schoenen die worden natuurlijk gevuld in de nacht. Verslaggever Fabian Meesters kruipt vannacht in de rol van de Goedheiligman bij de nachtzorg in het revalidatiecentrum Zuiderhout in Haarlem. Fabian, goedemorgen. Hoe gaat het daar? Goedemorgen. Ja, ik ben net aangekomen en ik sta hier bij Edo. En Edo is hier verpleegkundige in het Zuiderhout. Wat gebeurt er hier zo aan het Zuiderhout, het revalidatiecentrum? Nou, ten eerste, goeienacht. Nou, we zitten nu momenteel in een nachtdienst. Wij zijn inderdaad een revalidatiehuis. Dat betekent dat mensen die vanwege een verslechterde gezondheidssituatie in het ziekenhuis bijvoorbeeld terecht zijn gekomen. We hebben hier heel veel ziekenhuisverplaatste zorg. Dat zijn mensen die dan op een gegeven moment wat meer stabiel zijn, maar wel moeten revalideren omdat ze niet meteen naar huis kunnen. Nou, die komen dan hier terecht. En dat kunnen verschillende achtergronden zijn. Mensen kunnen een hartaandoening hebben. Mensen kunnen bijvoorbeeld een herseninfarct gehad hebben. En komen dan hier om om te revalideren. Je krijgt ondertussen een melding binnen. Ja, ik ga hem eventjes. Ik ga het geluid even zacht zetten. Want ik dacht dat hij stil stond. Geen probleem. Nou, heb jij de Sint vannacht een beetje geholpen? Want jij hebt een paar schoentjes klaargezet. Dat klopt, ja, absoluut. En van wie zijn deze schoenen zo? Want ik zie een soort een uk staan, ik zie een verpleegklompje staan, twee stuks. Dus van wie zijn de schoenen hier? Ik ken niet alle cliënten en mensen die hier aanwezig zijn uit mijn hoofd. Dat snap ik. Dus we hebben gewoon een beetje een doorsnee. We hebben niet echt bepaalde mensen uitgekozen. Wel een beetje rekening gehouden met het feit dat er mensen met slikproblemen kunnen zijn. Hè? Als mensen bijvoorbeeld een herseninfarct hebben gehad, dan kunnen ze. Zijn er sommige functies die gewoon. Wat minder goed zijn. Dan wordt de chocoladeletter moeilijk. Dus dat heb ik wel aangegeven. Jongens, hou daar rekening mee. Maar voor de rest is het eigenlijk gewoon willekeurig. En dan zie ik toch twee verplegingsklompjes ertussen staan. Ja, dat klopt. Ik heb ze wel meegenomen. Maar dat komt omdat er een aantal collega's die dachten dat het voor het personeel was. Ja, dat mag ook. Ja, dat vindt dus voor iedereen, toch? Ja, dat heb ik ook zo gelaten. Dat vonden we eigenlijk alleen maar komisch. Ja. Zullen we een paar gaan vullen van de schoentjes? Gaan we doen. Ja. Top, dan pak ik even een paar chocoladeletters erbij. Even kijken. Dus, wij beginnen en dan gaan jullie lekker in de studio door met het programma. En dan komen wij straks weer bij jullie terug. En hoeveel schoenen ga je ongeveer vullen, denk je? Nou, ik heb er hier een stuk of 9 voor me staan. En dat lijkt me ook een mooi getal. Vind ik nog mager, Fabian. Ik ben heel benieuwd hoeveel je er bij elkaar kan. Ik moest het zelf betalen, Benji. Oh, sorry, je mag het declareren. Dat komt goed. Oh, gelukkig. Tot in dat geval. Je hoorde verslaggever Fabian Meester bij Revalidatiecentrum Zuiderhout in Haarlem. Straks zijn we bij je terug met het derde en laatste uur van de nacht van KRO NCRV. En gaan we het onder andere hebben over wielrennen. Dat straks. Tot zo. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1. 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. De Amerikaanse politie is op zoek naar een man die zaterdagavond 3 Palestijnse studenten neerschoot in Burlington, in de staat Vermont. De politie houdt rekening met een haatmisdrijf vanwege de situatie in Israël en Gaza. Een van de jongeren raakte ernstig gewond. De toestand van de andere is stabiel. Mogelijk opende de dader het vuur omdat ze Arabisch spraken en een sjaal droegen die symbool staat voor de Palestijnse zaak. De politie heeft nog geen idee wie de dader is. Een moslimorganisatie uit de VS heeft een beloning van $10.000 uitgeloofd voor de gouden tip. De meeste leiders van de gewapende groep die afgelopen dag een legerkazerne in Sierra Leone aanviel, zijn opgepakt. Dat zegt de president van het land. De groep zou ook meerdere gevangenissen hebben aangevallen en gevangenen hebben bevrijd. President Bio zei in een verklaring op televisie dat er veiligheidsoperaties en een onderzoek gaande zijn. Bio werd in juni herkozen en sindsdien is de politieke situatie in het West-Afrikaanse land gespannen. Volgens onafhankelijke waarnemers werden mensen die niet op de president zouden stemmen geïntimideerd. Ook zou het tellen van de stemmen niet transparant zijn verlopen. Nationale Opera en Ballet in Amsterdam heeft dit weekend 9500 opera-kostuums verkocht. Ook werden hoeden, schoenen en stoffen te koop aangeboden. Duizenden mensen hebben een kijkje genomen tussen de kledingstukken in het decoratelier. Het pronkstuk was een roze jurk van 4 meter lang uit een voorstelling over de Franse koningin Marie Antoinette. Die leverde €1.250 op. De totale opbrengst van de verkoop wordt dinsdag bekend. Met het geld wil het gezelschap een digitaliseringsprogramma financieren. Het weer bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 4. In de ochtend gaat het sneeuwen in Zuid-Limburg, later ook in het midden en oosten van het land. De temperatuur ligt daardoor rond de 0 graden. In Zeeland kan het vandaag 11 graden worden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Wie worden de wielrenner en wielrenster van het jaar? De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Straks bespreken we het wielerjaar met Gio Lippens. Gaan we het hebben over operatie IJssel. Maar we hebben het ook over de nacht zelf, want het is volle maan. Dat zometeen. Eerst bespreken we wat er op deze dag in de geschiedenis is gebeurd. Want we zitten in de vroege uren van 27 november. Een dag met grote gebeurtenissen. Even een klein overzicht. Zo begint in Rotterdam vandaag een trainingsweek speciaal voor beschadigde havensteden in Oekraïne. Het doel is om kennis over watermanagement over te dragen aan Oekraïners. Om zo te helpen bij de wederopbouw van deze havensteden. En in Beeld en Geluid vindt vandaag de Dag van de Digitale Inclusie plaats. Alliantie Digitale Samenleving wil aandacht vragen voor de digitalisering in de samenleving. Nou, ik vind dit initiatief ongelooflijk belangrijk, want ik kijk naar mijn ouders, die zijn wat ouder. En ik zie ze dan toch af en toe worstelen met digitale dingen online. Kan ik het vinden? Weet ik hoe het werkt? Vertrouw ik de data wel? En zo kennen we allemaal mensen die op de een of andere manier toch wel worstelen met de technologie en de snelheid van de verandering. Volgens de organisatie zijn zo'n 2,5 tot 5 miljoen mensen nog niet digitaal vaardig. Hier zometeen meer over in de uitzending. Het is vandaag precies 55 jaar geleden dat het minimumloon werd ingevoerd. Het loon werd toen vastgesteld op 100 gulden per week. En we hebben het net even willen uitrekenen. Dat zou neerkomen op 286 per week op dit moment voor het 25-jarige. Jeetje. En het is een bijzondere dag voor iedereen die de gitaar in een warm hart toedraagt. Ja, luister maar even. You're considered one of the best guitar players in the world. Het is de geboortedag van Jimi Hendrix. Nog steeds wordt hij gezien als één van de belangrijkste en beste gitaristen ooit. Hij overleed op 27-jarige leeftijd en vandaag zou hij 82 jaar geworden zijn. Dus reden genoeg om een van zijn heerlijke nummers te draaien. Little Wing, Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, Little Wing. Het is vandaag maandag en niet zomaar een maandag. Het is een volle maandag. Wim West van Westrenen maakt deel uit van de enige groep maanonderzoekers van Nederland. Wim, goedemorgen. Goedemorgen. Als het goed is, zullen we even beginnen bij het begin. Want de maan, hoe is die ontstaan? Nou, de meeste mensen denken dat het komt door een enorme botsing van een andere planeet tegen onze aarde. En bij die botsingen zijn een heleboel brokstukken eigenlijk de ruimte in geslingerd. En een deel daarvan is weer samengeklonterd en dat is de maan geworden. En is het uniek dat wij een maan hebben? Want ik ken een paar planeten met ook een maan. Nee, er zijn heel veel planeten met een maan. De meeste hebben zelfs meerdere manen. Dus Mars heeft twee hele kleintjes. En Jupiter heeft er bijna 100. Dus op zich is dat we een maan hebben niet zo vreemd. Alleen de meeste manen worden niet gemaakt door zo'n grote botsing. En de maan beïnvloedt ook het leven hier op aarde. Onder andere het getij. Hoe verandert dat naarmate de maan voller wordt? Dat verandert niet. Dus dat de maan voller wordt. Oh. Nee, dat de maan voller wordt en minder vol. Dat komt alleen maar door hoe de zon eigenlijk op de maan schijnt. En vannacht schijnt die precies op de kant van de maan die wij kunnen zien. En over 2 weken schijnt hij precies op de achterkant. Dus dan lijkt hij voor ons de maan donker. Dat is een illusie dus eigenlijk? Een illusie, ja. Het is eigenlijk gewoon de belichting. Dus het licht is nu aan deze kant, aan deze hele kant die wij kunnen zien. En als de aarde nou geen maan zou hebben, zou het dan heel anders uitzien hier? Dan zouden sommige dingen heel erg anders zijn. Dus we zouden geen eb en vloed meer hebben. Of maar een heel klein beetje, maar dan door de zon. Maar niet zoals nu met de maan. En de dag zou waarschijnlijk ook een stuk korter zijn. Dus voordat de aarde een maan had, gingen wij 10 keer zo snel rond als nu. Dus als 1 dag maar iets van 2,5 uur. Dus dat zou nu nog steeds zo zijn als we geen maan hadden gekregen. Want de aarde heeft dus ooit bestaan zonder maan? Ja, heel kostbaar eigenlijk. Dus de maan is bijna zo oud als de aarde zelf. Maar er is wel een periode geweest dat de aarde geen maan had. En je zegt, want ik heb dat nooit gerealiseerd, dat daardoor dus de aarde ook op een bepaalde manier draait. Ja, die draait steeds langzamer. Dus de aarde geeft steeds een heel klein stukje draaiing aan de maan over eigenlijk. Dus de maan gaat daardoor steeds verder van ons weg staan, een klein stukje. En wij draaien steeds langzamer. Dus de dagen op aarde worden ook steeds ietsje langer. En dat is voor ons niet merkbaar? Of is dat wel merkbaar of meetbaar misschien? Nee, dat is niet merkbaar. Nee, dat gaat om een heel klein stukje van 1 seconde telkens. Dus op een mensenleven maakt dat niet uit. Maar de aarde is al 4,5 jaar oud en de maan bijna net zo oud. Dus daarom zijn we eigenlijk veranderd van minder dan 10 uur tot 24 nu, ja. Ik heb het nooit geweten, dat de dag korter wordt. De dag wordt of langer. Of langer, excuus, langer, ja. Ja, ja. Ja. Ik heb een lange dag gehad ook, dat merk je. Dat begrijp ik. Zeg, we zijn natuurlijk nu steeds meer bezig met naar Mars gaan. Maar ooit hebben we op de maan gestaan en binnenkort misschien wel weer. Is dit iets voor jou wat klinkt als een jongensdroom? Oh, dat is zeker een jongensdroom. Ja, dat lijkt me geweldig. Dus ik doe onderzoek naar de maan, maar ik ben er natuurlijk nooit geweest. Dus als dat ooit zou kunnen, zou dat geweldig zijn. Want hoe doe je dan onderzoek naar de maan? En je kan misschien dus ooit met zo'n raket van Elon Musk? Ja, misschien als ik flink spaar, dan gaat het misschien wel lukken. Nou ja, ik doe vooral onderzoek. We kunnen met telescoop vanaf de aarde kun je naar de maan kijken. En er zijn ook allerlei missies naar de maan geweest. En een deel daarvan heeft natuurlijk ook stenen teruggenomen van het oppervlak. En die kunnen we analyseren. En we kunnen proberen te begrijpen hoe die gemaakt zijn. En dat is eigenlijk wat ik probeer te doen. Dus ik hoef daarvoor niet per se naar de maan toe zelf. Dus ik kan mijn werk ook gewoon in Amsterdam doen. Ja. De maan komt naar jou toe, zullen we maar zeggen. Ja. Ja. En toch ook de laatste tijd merk je met veel fake news, desinformatie. En zelfs in de Tweede Kamer dringt het door dat de vraag of we ooit op de maan zijn geweest. Betekent dat omdat jij onderzoek doet naar de maan en dus ook de maan wat daar ooit op of wat er op de maan is geweest, dat komt naar jou toe, dat jij kunt vaststellen dat we er zijn geweest? Ja, dat kun je heel goed vaststellen. Ik onderzoek dus maanstenen. En als je daarnaar kijkt, dan zie je bijvoorbeeld dat die maanstenen zijn allemaal heel oud. Uh-huh. Maar je kunt zien dat er nooit water door die stenen gelopen heeft. Dus ja, alle stenen op aarde die aan het oppervlak liggen, daar regent het natuurlijk op. En dat zie je aan de stenen, dus die veranderen heel langzaam. En bij de maanstenen is dat niet zo. En dus je hebt dan een heel oud stuk steen wat niet op de aarde heeft gelegen. Dus dat is één bewijs waardoor ik kan zeggen van we zijn echt ergens anders geweest. Want anders kun je zo'n steen helemaal niet hebben. Kijk, nou dan hebben we dat ook in ieder geval de wereld uit kunnen helpen. Gelukkig. Ja. Dankjewel Wim. En wie weet, sta je ooit nog op de maan? Wie weet, ik ga flink sparen. Ja. Even goed, fijne maandag hè. Hetzelfde, tot ziens. Wim van Westreen, een maanonderzoeker van de Vrije Universiteit. De nacht van KRO NCRV. Ja, we spraken dus net met Wim van Westreen over de maan en het verband tussen de maan en de aarde. Zeker waard om de maan dus in de gaten te houden. Sommige boeren doen dat al jaren. Er bestaat zelfs een mbo-studie waar leerlingen les krijgen in zaaikalenders en maanstanden, maar ook in sterrenbeelden. En Diane Gradenwitz, die is docent antroposofische vakken aan het mbo Ares in Dronten. Goedemorgen, Diane. Goedemorgen. Een mond vol antroposofische vakken. Ik moest er even van bijkomen. Ja, dat maakt niet uit. Waarom kijken biodynamische boeren naar de standen van de maan? Nou, de biodynamische landbouw, die nu trouwens dit jaar, komend jaar 100 jaar bestaat. Hey. Die komt voort uit de antroposofische wereldbeschouwing van de filosoof Rudolf Steiner. Mm-hmm. En dat was het begon ermee dat er een groep boeren was die weer graag op een wat spirituelere manier wilde boeren. Zonder daarmee gelijk op dezelfde manier terug te gaan zoals mensen dat duizenden jaren geleden hebben gedaan. Wel op een wat modernere manier dat te doen. En hoorde dan wat Rudolf Steiner betreft ook bij dat we rekening zouden houden met de kosmos. Omdat volgens hem eigenlijk het leven op aarde, alle planten, allemaal ook voortdurend zijn ingebed in kosmische ritmes. En daarom onder andere dus ook de ritmes van de maan en de planeten. En als je zegt spiritueel, ik moet dan direct een beetje denken aan iets zweverigs, maar Het is dus wel echt op iets gestoeld. Misschien zijn we volgens sommige mensen best wel zweverig. dat kan. Dat is maar net wat je eigen levensfilosofie is. Mm-hmm. Voor ons is dat iets heel iets waar we echt in geloven. Dat overal eigenlijk de hele wereld doordrongen is van iets geestelijks. En dat iets groters. Iets groters en dat is zoiets als maanritmes betekenis heeft ook in het concrete vlak, dus dat je daar iets van af kan lezen. En jullie kijken niet alleen naar de standen van de maan, maar ook naar sterrenbeelden. Hoe zit dat? Nou, dat is eigenlijk juist de stand van de maan. Want de maan die beweegt zich elke maand langs alle 12 sterrenbeelden. Sowieso eigenlijk alle planeten bewegen zich langs de sterrenbeelden. De zon beweegt zich langs de sterrenbeelden. Omdat wij als planeetsysteem eigenlijk een soort van groot vlak, plat vlak zijn. Mm-hmm. Een platte schijf. En de maan die is zo vriendelijk om daar ook aan mee te doen. door de manier hoe ze om de aarde heen beweegt. En dus elke maand doet de maan wat de zon in één jaar doet. Dat ze dus gewoon langs alle 12 sterrenbeelden beweegt. En die sterrenbeelden die zijn verdeeld stelkens drie sterrenbeelden van één van de vier elementen. Dus dat is dan water, aarde, lucht en vuur. Yes. Juist, ja. En dan is vissen, kreeft en schorpioen zijn watersterrenbeelden. Ram, leeuw, boogschutter zijn vuursterrenbeelden. Aarde sterrenbeelden zijn de stier, maagd en steenbok. En tweeling, weegschaal, waterman zijn dan de luchtsterrenbeelden. En die zijn zo verdeeld dat ze elkaar steeds weer afwisselen. Ik heb dat nooit gerealiseerd dat het zo in elkaar. Dat die categorieën zo bij elkaar horen. Ja, dit is op zich wel iets wat je ook wel in andere. Ja, wat ouder is dan dat de antroposofie zelf is. Juist. En het kan dus dat groente is gezaaid naar aanleiding van de zaaikalender. Zeg ik dat nou goed? Precies. En als je dat nou wil doen, dan kijk je dus afhankelijk van het gewas wat je wil zaaien, mm-hmm. wat je ervan wilt gaan eten. Dus stel je voor, je wilt graag de bladeren eten omdat je sla wilt zaaien. Dan noem je dat een bladgewas. Of als je iets wil eten wat onder de grond groeit, zoals aardappels of wortels, dan noem je dat een wortelgewas. En als je juist de vruchten ervan wil eten, zoals paprika's en tomaten, dan noem je dat een vruchtgewas. Nou ja, dan heb je ook nog bloemgewassen. En watergewassen, die verzorg je op dagen dat De maan voor een waterteken staat, zoals vissen, kreeft en schorpioen. En vruchtgewassen die verzorgt of zaaien dan op dagen dat de maan voor een vuurteken staat, zoals ramleeuw en boogschutter. En is dat dan beter voor die gewassen? Of? Ja, je gaat ervan uit dat de plant dan van de maan ook een soort van impuls krijgt die hem helpt om zich juist te gaan focussen op dat deel van het plantenlichaam, om dus daar extra veel energie aan te kunnen geven. En als je op die dag zelf ook de plant zaait of verzorgt, dat je daar dan dus op afstemt en dat het de plant dan wat beter gaat. En zou het dan kunnen dat de groente die ik koop in de supermarkt ook is, aan de hand van die zaaikalender tot stand is gekomen? Jazeker. Als je biodynamische groenten koopt van een biologisch dynamisch bedrijf dat werkt volgens deze zaaikalender, dan zou je dat kunnen tegenkomen. Nu is het wel zo dat zo'n zaaikalender vooral geschikt is voor de wat kleinere tuinbouwbedrijven die ook heel veel verschillende teelten hebben en die dus ook kleinere activiteiten op kunnen doen die niet heel erg lang duren. Want als je bijvoorbeeld een akkerbouwbedrijf hebt en je moet gewoon meerdere dagen achter elkaar iets doen, afhankelijk van het weer of wanneer je een trekker hebt, of je hebt gewoon niet zo heel veel verschillende gewassen, dan ga je niet werken volgens zo'n zaaikalender die gewoon om de paar uren net weer wat anders aangeeft. Want dat wordt lastig, ja. Dat is een beetje lastig, ja. Dus voor ons is dit ook maar één van de manieren hoe je je zou kunnen afstemmen op de maan en de planeten. Maar het zou een beetje te ingewikkeld worden om hier op de radio alle andere mogelijkheden nog verder toe te lichten. Dus dit is eigenlijk gewoon een heel mooi laagdrempelige manier om je daar iets bij voor te stellen. Nou, zo'n zaaikalender kan trouwens iedereen kopen. Oh, oké. Dus dan kan je thuis aan de gang met je moestuintje. Yes. Tenminste, dat is een goede aanrader ook om een moestuintje te nemen. Die wij hebben, dat is de zaaikalender van Maria Toen. En die kan je krijgen bij uitgeverij Christofor. Duidelijk, dankjewel. Dank voor dit inkijkje. En je weet, kunnen we het de volgende keer nog uitgebreider over hebben. Ik ben wel benieuwd. Ja, en mochten er nou mensen zijn die denken, ik vind dat ook wel een leuke opleiding om hier iets meer over te weten, dan kunnen ze kijken op de site van de Warmonde Hof. En we hebben een open dag op 27 januari. Top, dankjewel. En een fijne maandag gewenst, Diana. Oké, dankjewel. Doeg. Dag. Keep it tight. Toploader, Dancing in the Moonlight. Wat een heerlijke plaats, zeg. Midden in het Groene Hart wordt vandaag een militaire oefening gedaan. De crisisoefening IJssel. De oefening moet een voorbereiding zijn voor situaties met erg veel regenval. Zoals in Limburg bijvoorbeeld 2 jaar geleden. Landmachtwoordvoerder Henk-Jan Pap, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Dat denk ik, Jan Pap. Hi, ja. Wat fijn. Hi. De oefening is in en rondom de gemeente Oudewater, als ik het goed heb begrepen. Ik kom zelf uit Gouda, dus een beetje rond die omgeving. Hoe moet ik het voor me zien? Wordt een deel van die omgeving daar onder water gezet? Nou, dat is bijna niet nodig, hè. In Nederland met al het hoge water. Ja, zeg dat. Ja, maar er wordt inderdaad een polder onder water gezet. Dat is inmiddels gebeurd. En dan is natuurlijk de vraag, wat gaat er gebeuren als het echt heel spannend wordt? Als het echt crisis wordt, hoe gaat de gemeente en vooral eigenlijk het Hoogheemraadschap, wat gaan die dan doen om die crisis te bestrijden? En daar zijn verschillende scenario's voor. Worden die dan uitgetest, denk ik althans? Nou, inderdaad. Kijk, in de eerste instantie is het Hoogheemraadschap zelf aan zet om de dijken te bewaken. Maar het kan zijn dat je in een hele serieuze situatie terechtkomt. En dan heeft het Hoogheemraadschap misschien wel extra mensen nodig. Ja, en dan komen ze uit bij Defensie. En hoe gaat de operatie in zijn werk? Want zijn er dan dijkcontroles of hoe werkt het? Nee, dat is helemaal juist. Ja, er worden zogenaamde dijkwachten gelopen. Een dijkwacht is een clubje mensen, vaak 2 of 3. Mm-hmm. En die gaan een stuk dijk, daar gaan ze overheen lopen op zoek naar zwakke plekken. En dat gebeurt allemaal heel gestructureerd natuurlijk. Hè. Je hebt dijkwacht 1, die loopt van kilometerpaaltje 14 tot 16. Dijkwacht 2 loopt vanaf kilometerpaaltje 16 tot 18. Zo gaat dat. Maar in de tijden van crisis kun je al je dijkwachten, en dan bedoel ik de individuele medewerker van het waterschap, die kun je goed gebruiken. Dus wat dan heb je zo'n dijkwacht. Die ene dijkwacht die heeft eigenlijk wat ondersteuning nodig. Nou, en dan komen die militairen in beeld. En waar letten zij op dan? Op zwakke plekken in de dijk. Dus zo'n dijkwacht, ik bedoel dan het groepje. Het koppel. Wat is een zwakke plek? Dat bedoel ik eigenlijk. Wat een zwakke plek is bijvoorbeeld een scheurtje. In dit scenario is het water heel hoog. Dus dat beukt tegen die dijken aan. Dus dan kan er kan een klein scheurtje ontstaan. En dat kleine scheurtje dat kan zomaar serieuze gevolgen hebben. Als bijvoorbeeld een stuk dijk weg zou slaan, dat is niet echt aanbevelenswaardig in die regio. Nee, ik zou het fijn vinden om af en toe nog even thuis te kunnen komen. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Ik vraag me af, maar misschien heeft het er niks mee te maken hoor. Maar ik kan me herinneren dat 12 jaar geleden of iets dergelijks, was vooral ik kom dus uit Gouda, daar was het water echt tot in de straten. Dat ik mensen gingen met een kano door tunnels en dergelijke. En stukken tuin waren helemaal weggeslagen. Is dat dan ook iets wat daardoor zou kunnen komen dan? Of kunnen worden doorvoorkomen? Ja, zeker. Kijk, als je hoog water hebt in Nederland, dan krijg je in principe dezelfde situatie als 12 jaar geleden in Gouda. Tenzij er inmiddels diverse dijkversterkingen hebben plaatsgevonden. Ik hoop het. Maar dat is meer een vraag voor het Hoogheemraadschap. Maar ja. ik verwacht het wel. Ik kom zelf dan uit Kampen en daar hebben we ook wel wat hoogwaterervaring, zo gezegd. En ik weet dat de dijken bij Kampen inmiddels op deltahoogte zijn gebracht. En stel dit scenario gebeurt echt in de toekomst, hè? Dat zou kunnen. Waar komen die militairen dan vandaan? Dat in de oefening van deze week in Oudewater zijn het reservisten. En reservisten, dat zijn ook wel enigszins denigrerend part-time militairen genoemd. Ze zijn eigenlijk, ja, want ze zijn reservist. Kijk, dat zijn mensen die in het dagelijks leven bakker zijn of student of tandarts. Het kan van alles zijn. Timmerman. Maar onmisbaar. Onmisbaar, ja, inderdaad. We hebben ongeveer in Nederland 3000 van die mensen. Verdeeld over 3 regio's. Het is nog best wel een club. Ja, dat is groot. Ja. Het hele korps. Ja, het is trouwens ook vrij goed gevuld, volgens mijn informatie. En, mensen die kunnen zich ook opgeven daarvoor, als ik het zo begrijp. Ja, dat klopt. Je kunt iedereen tussen pak een beet 18 en 50 kan zich aanmelden als reservist. En dan krijg je wel een serieuze militaire opleiding, hoor. Dat is geen hobbywerk. Nee, ik zie mezelf het niet zo 1, 2, 3 doen met mijn conditie. Dan moet ik even iets wat even misschien het voorbereiden. Ja, hoe oud ben je, Benji? 26. Ah, jongen, je bent, in principe ben je met een maand topfit. Hè? Oh, kijk, ja. Heel positief ingeschat, Jan. Tot slot, jij bent zelf vanmiddag aanwezig. Waar ga je op letten? Waar kijk je naar uit? Ik ga in ieder geval... vandaag nog niet, want vandaag komen de reservisten op. Hè? Die horen dus vandaag dat ze moeten optreden. Dus die gaan dan allemaal richting Oudewater. De dijkwachten, waarin dus de militairen deelnemen, die beginnen morgen. En woensdag wordt er ook nog iets met zandzak gevuld op plekken waar de dijken ernstig zijn verzwakt. Ik ben dus vanaf dinsdag, morgen moet ik dan eigenlijk zeggen. Hè? Morgen. Ik ben dus vanaf dinsdag ter plekke. Samen met de Clarion Wegerif van het Hoogheemraadschap. En wij gaan alle media zogezegd wegkoppen. En, veel succes met dat wegkoppen en veel plezier dan. Weet je, het is echt heel dankbaar werk, hoor. Dit zogenaamde derde hoofdtaak van Defensie. Het ondersteunen van waterschappen of gemeentes of politie. Ja, ik ben blij dat je een inzicht hierin hebt kunnen geven. Vooral voor mensen die daar wonen in de regio. Fijn om te weten dat er naar... dat er naar wordt gehandeld en gekeken. Dankjewel, Henk-Jan. Ja, zo is het. Ja, graag gedaan, Benji. Fijne maandag. Ja, is gelijk. Dankjewel. Woordvoerder bij Defensie, Henk-Jan Pap. De nacht van KRO en CRV. En net hoorde je verslaggever Fabian Meesters al in het revalidatiecentrum Zuiderhout in Haarlem. Hij kroop een beetje in de rol van de Sint en was toen bezig met schoenen vullen. Fabian, ben je er nog steeds mee bezig? Of zijn er al mensen wakker geworden van het vullen? Nee, de schoenen die zijn allemaal gevuld hier ondertussen, gelukkig. Maar ik sta hier nog steeds met Edo. En we zijn het revalidatiecentrum. Maar jij werkt hier natuurlijk niet alleen in de nacht. Ik werk hier zeker niet alleen. We zijn hier met 4 mensen in totaal. Dus 1 collega per afdeling. En wij helpen elkaar natuurlijk ook. Soms de ene afdeling wat drukker dan de ander. En dan ondersteunen we gewoon elkaar. Maar in principe hebben we allemaal onze eigen etage in de nacht. En jij vertelde net dat jij voornamelijk ook de begaande grond hebt als etage. En dan zaten wij net de hoek in te kijken. En zagen wij daar een auto staan. Ja, daar gaan we even naartoe lopen. Dat is wel leuk om te vertellen. Kijk, wij zijn natuurlijk hier veel met revalidatie bezig. Dus het herstel met als doel om weer terug naar huis te gaan. Dus mensen moeten ook weer bepaalde cognitieve of lichamelijke functies aanleren. Hè? Dat ze dat weer uiteindelijk zelfstandig of met ondersteuning kunnen uitvoeren thuis. Nou, dan hebben we sinds vorige week hier in gang hebben een, zoals het heet, een revalidatieauto. Het is... Knalrode. Knalrode, inderdaad. De luisteraars kunnen het natuurlijk niet zien, maar het is een halve auto. Dus de helft van een auto van voor naar achter is tegen de muur aangeplakt. Dit wordt verder nog uitgebreid als een verkeersstraat, maar dit is het eerste onderdeel. Als mensen natuurlijk naar huis gaan, moeten ze ook weer leren om in en uit een auto te stappen. En dat kunnen ze met deze auto, kunnen ze dat weer gaan oefenen. Dus en een stukje wegrijden, dat zit er dan niet in? Dat wordt een beetje lastig, denk ik, met een halve auto. Nou, de auto is moeilijk, ja. Ja. Dus nee, we hebben inderdaad bijvoorbeeld hier ook een keuken in het gebouw waar mensen ook... Hè, dat zijn natuurlijk ook dingen die je thuis weer... bijvoorbeeld een boterham smeren of een koelkast open en dicht doen. En dat kan hier in principe... kan dat ook geoefend worden. En dan kan er meteen gekeken worden welke functies iemand op dat moment nog heeft of welke verbeterd moeten worden of geheel zijn weggevallen. Mm-hmm. Ja, want het doel van het revalidatiecentrum is dus echt weer dat mensen teruggaan naar huis eigenlijk. En wat anders is dan een verzorgingstehuis. Ja, klopt. Kijk, dat is ook op basis van indicatie. Wij hebben hier, zoals je dat noemt, heel veel ziekenhuisverplaatste zorg. Dus mensen zijn vanwege een verslechterde gezondheidssituatie in het ziekenhuis terechtgekomen. Zijn eigenlijk weer meer stabiel, maar zijn nog niet klaar om naar huis te gaan. En dan komen mensen eigenlijk hier terecht. In de meeste gevallen is het doel om weer terug naar huis te gaan. Dat is het doel vaak van de mensen zelf. Kan je natuurlijk voorstellen als je er zelf dat overkomt dat je het niet liever wil dan terug naar huis. Dus het is altijd een tijdelijk verblijf hier. En dan wordt er met het team, dus de zorg, de artsen, de psychologen bijvoorbeeld, de fysiotherapeuten. Die komen daar bij kijken en die gaan een plan met iemand opstellen samen met familie en met de cliënt. Om te kijken van, wanneer is het weer? Hè, het moet veilig zijn om terug naar huis te gaan. Mm-hmm. Nou, dat kan soms na een week al zijn, dat kan soms een paar maanden duren. En soms blijkt dat de revalidatiedoelen niet gehaald worden. En dan moet er een plek in een verzorgingshuis gezocht worden. En wanneer mag jij vandaag naar huis? Dat zal rond een uur of 7:15 zijn. Rond een uur of 7 komt de dagploeg binnen. Dan gaan wij aan hun overdragen wat er in de nacht eventueel is gebeurd. Wat belangrijk is om te weten. En dan zit het voor ons erop en dan kunnen we gaan lekker naar huis. Ja. Er staat in de reportage dat Fabian is langs geweest van Radio 1. Absoluut, dat ga ik natuurlijk wel tegen iedereen vertellen. Helemaal goed, heel erg bedankt voor je tijd. Ja, natuurlijk, graag gedaan. Ja. Dankjewel Fabian en slaap lekker alvast voor straks. Dankjewel. Je hoorde verslaggever Fabian Meesters bij Revalidatiecentrum Zuiderhout in Haarlem. En even een pareltje zo op deze maandagmorgen. Walk Away René, The Left Bank. Away René, de Left Bank. De nacht van KRO en CRV. 2,5 miljoen Nederlanders vinden het moeilijk om met digitale apparaten te werken. Zonder deze vaardigheden heb je geen toegang tot de digitale wereld. Om daar aandacht aan te besteden is het vandaag de dag van de digitale inclusie. Wietske Kamsma van de Digitale Alliantie, goedemorgen. Oh, nou, Wietske die is even weg. Nou, dan komen we zo bij de terug. Dan hebben we iets anders. Want het was vandaag ook best wel een spannende dag voor Sepp en Jasmijn. En tegenover mij zit redacteur Mika. Ja. Mika Hobbenbrouws. Ja, wat was dat precies? Ja, Sepp en Jasmijn is onze inzending van het Junior Song Festival. En het zal je misschien helemaal ontgaan zijn, Benji. Dat vergeef ik je. Maar afgelopen dag, zondag dus, was de finale in Frankrijk. En er zullen wel meer mensen zijn die het gemist hebben. Dus ik heb even een korte samenvatting gemaakt van de aanloop. Afgelopen weken was het razendspannend. De competitie voor het Junior Song Festival werden gehouden. Want wie sturen wij naar de finale in Frankrijk? En dat betekent dat de 12 punten gaan naar Sepp en Jasmijn. Sepp en Jasmijn zijn de winnaar van het Junior Song Festival 2023. En na deze zenuwslopende finale is het dus duidelijk geworden. Sepp en Jasmijn mogen Nederland vertegenwoordigen. Dat doen ze met het nummer Holding On To You. Nederland heeft er helemaal vertrouwen in en de hoop is dan ook hoog. Maar zelf blijven ze erg nuchter over hun kansen. Hoe schat je jullie kansen in? Prima. Prima? Ja. Klinkt niet heel overtuigd. Nee, maar wel gewoon... Ik denk niet dat we laatste worden of zo. En de competitie is ook niet niks. Groot favoriet Spanje bijvoorbeeld heeft een fantastisch nummer en dat klinkt zo. Maar ook het gastland Frankrijk doet het enorm goed met deze inzending. Het belooft dus een spannende finale te worden. En wie weet kan dit jaar Nederland de winst mee naar huis nemen. Ja, even bijkomen, Mika. Jeetje. Ja, dat zijn een hoop inzendingen. En Benji, ik heb het gevolgd gisteren. Nou, ik heb het gevolgd gisteren en het was zo reterspannend. Er waren ontzettend veel goede landen. En ik had vooraf even de peilingen gecheckt. Want ik denk, maken we echt wel kans? Nou, er waren een hoop websites die ons in de top 3 schatten. Dus mijn hoop was echt aanwezig. En toch, toen ik eenmaal aan het googelen was, heb ik toch wel even de regels gecheckt. Want er zit toch wel een verschil tussen de normale en de junior versie van het Songfestival. Mm-hmm. En toen kwam ik bij onze vriend en collega Ruben van Haft terecht. Die had namelijk afgelopen vrijdag een uitzending over waar onder andere het Junior Songfestival in werd besproken. En daar besprak hij onder andere de regels. Dus laten we even luisteren. Maar zijn er ook wel regels die anders zijn? Wat interessant is dat in het Junior Songfestival mag je 60% moet in je eigen taal bijvoorbeeld gezongen zijn. Dat is in het Volwassen Songfestival al losgelaten. Dus dat is wel leuk, want je krijgt allemaal soorten eigen talen, maar ook eigen culturen. Maar verder zijn ook heel veel dingen hetzelfde, zoals 6 mensen op het podium en 3 minuten een liedje. Ja, en er is een leeftijdsgrens, hè? En er is een leeftijdsgrens, ja. Je mag maximaal 15 jaar oud zijn als je meedoet. Ja, het was dus, dat waren dus in ieder geval de regels die belangrijk zijn tussen de grote verschillen tussen de songfestivals. Mm-hmm. En ook werden de punten bij het Junior Songfestival in 2 delen gegeven. Een deel door het publiek en een deel door de jury. En Nederland was als laatste aan de beurt. Dat zou voordelig kunnen zijn. Al zijn we niet de winnaar geworden, maar ja, wie wel? De winnaar van het Junior Eurovisie Songfestival is... 90 punten erbij. Dat betekent dat Frankrijk alweer gewonnen heeft, jongens. Och, ja, Frankrijk leuk. Heeft gewonnen. Die favoriet dus. En die wint dus nu 2 jaar op rij het Songfestival. En de vraag blijft dan, gaan we volgend jaar weer naar Frankrijk? Weer het Songfestival daar houden? Ja. We gaan naar Frankrijk. We gaan weer naar Frankrijk. Dat is ook een nummer. Ik zeg het. Weet je van wie of niet? Nee. Oké, nou, dat is dan voor een NPO Radio 1. Niet zo in de Nederlandstalige muziek. Amazing Stroopwafels. Nou, goed, dankjewel Mika voor dit inkijkje. Geen probleem. In het fantastische Junior Song Festival. Benji Heerschop. op. De nacht van KRO en CRV. Ja, en ik zei het net al, het is vandaag de dag van de digitale inclusie. Het is namelijk belangrijk dat iedereen digitaal vaardig is. En Wietske Kamsma van de Digitale Alliantie, die zet zich daarvoor in. Goedemorgen, Wietske. Ja, goedemorgen. Hi, hey, kijk, we hebben elkaar te pakken. Fijn. Ja. Als ik denk aan mensen die geen toegang hebben tot de digitale wereld, dan denk ik toch vaak aan ouderen. Klopt dat een beetje? Ja, dat klopt. Ik denk dat de grootste fabel is dat het probleem zichzelf al oplost. Want over 20 jaar is deze generatie dood, of doet niet meer mee. Maar dat is allesbehalve het geval. Want we zijn met 2,5 tot 4 miljoen mensen in Nederland die moeite heeft om mee te doen in die digitale samenleving. En in jouw intro zei je ook, hè, belangrijk dat iedereen digitaal vaardig wordt. Ik zou het willen nuanceren en willen zeggen van het is belangrijk dat iedereen mee kan blijven doen in deze digitale samenleving. Want voor sommige mensen is het gewoon ook een enorme opgave en misschien wel onmogelijk om digitaal vaardig te worden. Wat zijn de grootste gevaren van digitaal achterblijven? Nou, het feit als je zelf je dag maar eens afgaat wat je allemaal digitaal doet. Je luistert het nieuws op de misschien wel digitale radio. Je boekt je treinkaartje, je bekijkt je bankzaken. Je boekt wat over. Je moet je inkomensgegevens misschien wel uploaden voor een huurhuis of voor een toeslag. Je moet online solliciteren. Je belt met je vrienden via Facebook, via FaceTime, et cetera, et cetera. Dus ons hele leven is gedigitaliseerd. Maar het allerbelangrijkste is dat overheidsdiensten en heel veel nutsvoorzieningen, dus denk aan elektriciteit, denk aan telefonie, internet. Alles is, alle dienstverlening is ook gedigitaliseerd. Dus wij verwachten van mensen dat ze dat dan ook wel even zelf kunnen regelen. Maar we faciliteren en ondersteunen het verder nog maar heel erg weinig. Onder andere de klantenservice, hè? Dat is ook bij heel veel bedrijven allemaal digitaal. Ja, als je kijkt op de gemiddelde website, dan moet je echt een flinke zoektocht wagen om überhaupt een telefoonnummer te vinden. En heel vaak zijn telefoonnummers chatbots. Nou is dat enorm in ontwikkeling en dat wordt ook echt wel beter. Maar het is ongelooflijk frustrerend dat als het al digitaal niet lukt, het ook niet lukt om iemand te pakken te krijgen of even naar een loket te kunnen. En mensen voelen zich uitgesloten. Ze haken af. Ze hebben het gevoel dat ze niet meer bij deze maatschappij horen. Maar er kunnen gewoon ook hele grote problemen ontstaan. Denk aan jongeren die niet in staat zijn om hun toeslagen aan te vragen. Een zorgtoeslag bijvoorbeeld. Mm-hmm. En die zijn er echt. Ja, dan loop je al snel 1.000 euro per jaar mis. En dat kan je fors in de problemen helpen. Datzelfde geldt voor andere toeslagen, maar ook het overmaken van bepaalde zaken. Dus effecten zijn uitsluiting, schulden. Ik kan het zeggen, schulden zie ik ook nog wel voor me, ja. Ja. En het is vandaag de dag van de digitale inclusie. Nu is elke dag wel een dag waar een kaartje aan hangt. Dus helpt zo'n dag dan? Want ja, toch? Door de bomen ziet het bos niet meer bijna. Ja, en het helpt enorm. We zijn hier op de radio, dus dat is al een ding. Er zijn straks 350 mensen bij elkaar die allemaal op een of andere manier hiermee bezig zijn. En veelal ook al samenwerken. Denk aan bedrijfsleven met maatschappelijke organisaties en belangenorganisaties. En door die samenwerking nog veel meer kunnen bereiken. En we hebben ook wel gezien, hè, 5 jaar geleden hebben wij de eerste steen in de vijver gegooid. En toen waren bedrijven, maar ook overheden nog een beetje de veronderstelling van, maar het zal me wel meevallen. Hè. Het zijn vooral de ouderen die niet mee kunnen doen en onze systemen worden beter. Dus dat is zo opgelost. Ja, geeft even tijd. Het heeft even tijd nodig. Nou, die tijd die heeft ons ingehaald. Want door corona is nog meer gedigitaliseerd. En is het nog meer duidelijk geworden dat mensen worden uitgesloten. En inmiddels helpt wet en regelgeving ook mee. We moeten in 2025, geldt ook voor het bedrijfsleven, dat alle websites toegankelijk moeten zijn. Dus ook voor mensen met een beperking, een fysieke beperking bijvoorbeeld. Dus langzamerhand gaan we de goede kant op. Maar er zijn nog zoveel fabels en mythes over mensen en over deze problematiek dat we hebben nog wel wat te doen met elkaar. Ja, en jullie zetten je daar dus voor in. En onder andere door middel van een website met heel veel informatie. Maar nu kan ik me wel voorstellen dat mensen die misschien luisteren en denken, joh, ik val binnen deze groep, dat het voor hun niet heel handig is, zo'n site. Dus hoe kunnen ze bij jullie terecht? Ja, ja. Nou, de website die wij hebben gemaakt is vooral voor alle organisaties die hiermee aan de slag moeten. En mensen die er zelf last mee hebben, en schaam je niet, want dat is eigenlijk, hebben we daar allemaal wel mee te maken. Maar mensen die moeite hebben met digitale vaardigheden, met het gebruiken van digitale apparaten. Maar ook met het begrijpen bijvoorbeeld van digitale informatie. Die kunnen terecht bij de bibliotheken. In bijna 700 bibliotheken is bijvoorbeeld ook een informatiepunt digitale overheid. En in de bibliotheken is ontzettend veel hulp en ondersteuning beschikbaar. Programma's als Klik en Tik van oefenen.nl. Maar ook andere programma's waar je langzamerhand mee kunt starten om te leren. Dus eigenlijk is de bibliotheek en het buurthuis vaak de kortste weg. Tegelijkertijd kan je ook inderdaad zoeken op digihulp.nl. Dat is een eenvoudige website. Mm-hmm. Of we hebben ook met een aantal organisaties een gratis telefoonnummer opgericht. Kijk, dat is wat we willen horen. Wat, dat vertel. Is makkelijk, hè? Dat is 0800 1508. En dit gratis nummer, daar zit een groep mensen die ongelooflijk veel geduld hebben en ook niet worden opgejaagd door tijd. Dus zij nemen alle tijd om elke digitale vraag met je te bespreken. En soms kom je uit op het feit dat je heel graag les en ondersteuning wilt hebben, en dan verwijzen ze je door. En heel vaak kunnen ze het probleem met je oplossen. Dus gaat het over het installeren van een app, het niet werken van een printer. Die kunnen daar allemaal terecht. Dankjewel. Die kunnen daar allemaal terecht. Dankjewel. Ja. En ik hoop dat mensen die hebben geluisterd weten waar ze nu de hulp moeten kunnen vinden. En wil je dus bellen, dan is het 0800 1508. Dat zeg ik goed, hè? Exact. Heel mooi. Goed. Gratis en geduldig. Dankjewel, Wietke. En een hele fijne maandag gewenst. Dankjewel. Succes met de uitzending. Wietke Kamsma van de Digitale Alliantie. En nogmaals, wil je dus bellen 0800 1508 voor hulp in de digitale omgeving. Fantastische boodschap voor deze maandagochtend. We can work it out, de Beatles natuurlijk. Het is een fantastisch jaar voor de Nederlandse wielrenners. Enorme hoogtepunten voor zowel de mannen als de vrouwen. En we hebben er een aantal op een rij gezet. Hop, Mathieu van der Poel. Steeds verder kwam hij naar voren in de wedstrijd. En nu begint hij te rammen op 91 kilometer van de finish. Glasgow is van hem. Hij is wereldkampioen 2023. Er wordt al gejuicht, natuurlijk door Laporte ook. Want Jumbo-Visma heeft een buitengewoon succesvolle Tour. SD Works pakt een 1-2-3 op de slotdag. Maar Demi Vollering zet op een briljante wijze de puntjes op de i. Zij wint de Tour de France Femme. Daar komt Pol, maar die komt niet bij het achterwiel. Het is 2-0. Vijfde wereldtitel, Harry Lafrijzen. Hij declasseert alles en iedereen. En iedereen heeft dus gelijk. Hij is niet te kloppen. Jeffrey Hoogland is een echte specialist. 4 keer wereldkampioen op die lastige kilometer met staande start. Maar hij rijdt hem naar huis. 55-4-3-3. Nieuw wereldrecord op de kilometer met staande start voor Jeffrey Hoogland. De hoogtepunten van zowel het wegwielrennen als het baanwielrennen. En met zoveel prijzen is het lastig bepalen wie de wielrenner van het jaar gaat worden. Maar Gio Lippens was verslaggever van de eerste klasse bij het wielrennen. Dus als we het willen weten, dan moeten we bij hem zijn. Gio, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat stak er voor jou bovenuit afgelopen jaar bij de Nederlandse wielrenners? Ja, nee. Als je het weer terug hoort inderdaad, dan denk je ook ineens weer aan al die andere hoogtepunten. Maar ja, voor mij steekt er, en als we het even over de mannen hebben, dan steekt er maar eentje bovenuit. En dat is Mathieu van der Poel. Want als je toch ziet wat hij allemaal gewonnen heeft dit jaar. Niet ontzettend veel overwinningen, maar de kwaliteit ervan is enorm hoog. En dan beginnen we bij Milaan San Remo, een monument, hè, superklassieker. Mm-hmm. Daarna nog eens even Parijs-Roubaix. Een monument, echt de klassieker die ja, eigenlijk iedereen wel wil winnen. En dan uiteindelijk dat wereldkampioenschap in Glasgow. Echt voor de eerste keer sinds 38 jaar weer een Nederlandse wereldkampioen bij de mannen. Ja, dat steekt echt boven alles uit. Voor mij is het volkomen uniek, want ik zit al een flink aantal jaren in dit vak. Vanaf 1989 doe ik dit al bij de radio. En ja, het is voor mij de eerste keer dat we een wereldkampioen hadden bij de mannen. Dus ook voor jou een hoogtepunt, persoonlijk. Ja, voor mij was het absoluut een hoogtepunt. Dan kun je zeggen van, oké, klaar. Nee, maar dat gaan we niet zeggen, toch? Ja, dat gaan we wel zeggen. Ja? Dat is het is geen primeur, hoor. Maar 2 weken geleden heb ik besloten om inderdaad in februari, komend februari, met pensioen te gaan. Ach. Nou, dus ja. Het veldrijdseizoen, dat maak ik nog lekker af. En dan betekent dat het wereldkampioenschap veldrijden in Tabor begin februari. Dat wordt mijn laatste klusje. Wat jammer. Maar ook mooi voor jou, hoor. Misschien is het mooi. Wel heel fijn, of? Ja, zeker. Ja, en we spraken elkaar natuurlijk eerder dit jaar. Denk ik heel kort, hè, toen over je boek. Dus dan heb je meer tijd over om te schrijven. Nou, dat bedoel ik. Er zijn zoveel andere dingen nog die te doen zijn. En mijn leeftijd is ook aardig. Ik word komend jaar 66 jaar, dus het mag ook wel, hè? Ach, joh. De pensioenleeftijd wordt ook hoger. Dat is waar, maar je kunt zelf ook nog een beetje bepalen wanneer je uiteindelijk zelf met pensioen wil gaan. Dus dat scheelt nog. Hey, en als we het hebben over de wielrenster van het jaar, wie zou dat dan zijn voor jou? Ja. Kijk, de afgelopen jaar was het Annemiek van Vleuten. En natuurlijk, die werd toen ook wereldkampioene in Australië. Maar dit jaar steekt er toch eentje met kop en schouders bovenuit. En we hadden het net over die erelijst van Mathieu van der Poel. Nou, die kun je net zo goed op die van Demi Vollering leggen. Want dat is toch degene die nu definitief de allergrootste is van allemaal. De beste wielrenner van de wereld ook. Dus dat is voor mij ook de wielrenster van het jaar in Nederland. Ik zou me enorm verbazen. Want je moet je wel bedenken, mensen hebben erop kunnen stemmen. En er is uiteindelijk vanavond op dat wielergala. Er is een club van 48. Allemaal grote namen van oud-wielrenners. En die bepalen dan uiteindelijk wie die wielrenner van dit jaar wordt. Maar ik kan me niet voorstellen dat ze een ander kiezen bij de vrouwen dan Demi Vollering. En Harry de Vreesen, die hoorden we ook even langskomen. Lafrijzen, moet ik zeggen. Ja. Geweldig, hè? Prestaties op de baan. Dat vind ik wel altijd het lastige, hè, van dit soort verkiezingen. Net als de sportman, sportvrouw van het jaar die bij ons, hè, bij de NOS, altijd gekozen wordt. Ja. Je vergelijkt op een gegeven moment toch appels met peren. Baanwielrenners, mountainbikers, noem het allemaal maar op, wegwielrenners. Ja, dan moet je gaan wegen. En dat vind ik wel heel moeilijk. En ja, je zei het net, Harry Lafrijzen is natuurlijk een grootheid natuurlijk. Hè, die is pas 26 jaar. En als je toch ziet wat voor erelijst die man heeft, dan is dat ongelooflijk, want ja, die heeft echt alles gewonnen op de baan wat hij maar kon winnen. Hè. 2 wereldtitels in Glasgow, 3 Europese titels, nou noem het allemaal maar op. Maar ja, dan vind ik toch uiteindelijk die prestatie van Mathieu van der Poel, en dat komt misschien ook omdat ik het hele jaar door met het wegwielrennen vooral bezig ben, ja, dat vind ik er dan bovenuit steken. En nu begreep ik, er is ook een nieuwe prijs. Klopt dat? Ja, dat is wel waar, dat is wel aardig, hè? Want we hebben ook nog een prijs voor het talent van het jaar. Maar dat is ook al jaren. Dat is dan de Gerry Kneteman trofee. Nee, maar die nieuwe prijs, dat is wel leuk. Dat is het wielerteam van het jaar. Nou, en laten nou net 2 Nederlandse wielerteams totaal gedomineerd hebben in het internationale wielrennen. Bij de vrouwen SD Works en bij de mannen Jumbo-Visma. Ja, En dat, nou, ga dat maar eens even vergelijken. Ga daar maar eens even een keuze uitmaken. Ja. Maar de Tour winnen bij de mannen... ja, ik denk trouwens sterker nog, hè, ze wonnen alle drie de grote ronden. Jumbo-Visma, de Giro, de Tour en de Vuelta. En dat is nog nooit in de geschiedenis gebeurd. Dat één ploeg dat in één kalenderjaar deed. Dus ik neig naar Jumbo-Visma. Het is wel echt een gouden jaar geweest. Hè? Als je het zo even... Je gooit het zo op tafel, maar het zijn wel echt prestaties waar je u tegen zegt. Ja, dat zijn echt waanzinnige prestaties. Want als je het hebt over die teams, en wat ik noem dan die twee wegploegen, omdat daar ook een beetje mijn interesse ligt. Maar bijvoorbeeld die nationale baanploeg, die gaat ook mee op voor die titel. Dus ze hebben drie kandidaten. Hè, omdat daar ook alles gewonnen werd wat te winnen kon zijn. Mm-hmm. Maar ja, het is een enorme wilde. En kijk, dat is wel mooi. Hè? Aan het einde van, bij wijze van spreken, een werkloopbaan, kun je dan zeggen van, ja, ik heb nog nooit zo'n jaar meegemaakt. Dat is toch heerlijk eigenlijk? Ja, ja, ik snap helemaal je keuze. Ja. Kortom, stop op je hoogtepunt. Het hoogtepunt van het wielrennen dan, hè? Ja, ja, precies. Stop op je hoogtepunt. Nou, dan gaan we ook maar stoppen met deze uitzending dan. Gio, hartstikke bedankt voor deze vogelvlucht door de prestaties van het wielrennen van dit jaar. Ja, graag gedaan. En tot snel. Jazeker, doen we. Gio Lippens, oud-verslaggever bij het NOS. En dit was alweer... De Nacht van Caro en CV, de laatste van deze november. Volgende week zijn we bij je terug. Maar nu eerst Stefan Komduur met Vroeg. Dat dus na het nieuws van 5:00. Tot volgende week. NPO Radio 1.